NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n 100 meter tientallen kogelhulzen gevonden. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietpartij. Er zijn geen sporen van slachtoffers. Wat er precies is gebeurd en wie de schutters zijn, kan de politie nog niet zeggen. Utrecht gaat zich de komende jaren extra inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen. Er komen initiatieven om jongeren aan werk te helpen. En de politie gaat tegelijkertijd criminele jongeren dichter op de huid zitten. Nederland blijft ook komende week nog rood op de coronakaart van Europa. Dat komt doordat hier nog altijd meer dan 5% van alle tests positief is. Maar dat percentage daalt en als het doorzet kan de waarschuwingskleur op de kaart van het Europese Gezondheidsinstituut binnenkort veranderen. In Boelenslaan in Friesland hebben agenten een automobilist neergeschoten vannacht die op hen inreed. De man overleed ter plekke. Waarom de man eerst een stopteken negeerde en na een achtervolging op de agenten inreed, is niet duidelijk. De SpaceX-raket van Elon Musk met alleen amateurastronauten aan boord is succesvol gelanceerd. Aan boord zijn een internetmiljardair en 3 passagiers voor wie hij de vlucht heeft betaald. En het is daarmee de eerste vlucht die volledig in het teken staat van ruimtetoerisme. Het weer nog. In de ochtend valt hier en daar lichte regen. Vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt 18 tot 21 graden. ANWB verkeersinformatie met nog een dozijn files. De A7 van Horen naar Zaanstad die is bij knooppunt Zaandam afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen. Ook een ongeluk op de A15 richting Nijmegen tussen Ochten en Dodewaard. Ook hier is de weg afgesloten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot heb je nog 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Het is ons niet gelukt om van kleur te verschieten. Heel Nederland blijft ook de komende week op rood staan op de coronakaart van Europa. Onze spraakmaker is vanochtend de hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zelf ook filosoof, Koen Simon. Koen, welkom. Dankjewel. Ik zei net al tegen Mark, we gaan het straks hebben over leiderschap. Is corona nou typisch zoiets wat heel goed aan de oppervlakte heeft gebracht dat wij soms wat moeite hebben om dingen die we moeten doen te accepteren? Zonder meer, ja. Ja. En waar, ja, maar als ik vraag waar zit hem dat in, dan zijn we waarschijnlijk tot 11 uur bezig. Nee, maar ik wil ook benadrukken dat het eigenlijk ook aan het licht heeft gebracht wat een braaf volkje we eigenlijk zijn. Want we zijn vooral bezig met wie zich er niet aan houdt. Maar we hebben een enorme vaccinatiegraad. En eigenlijk heeft iedereen best wel goed die regels gevolgd voortdurend. Dus waar wij te horen krijgen, ook vanuit het buitenland, wat zijn jullie toch dwars in die zin? Valt dat misschien eigenlijk wel mee? Ja, we zijn heel onhandig. Het kabinet doet heel onhandig. Maar de mensen zelf zijn tamelijk braaf. Nou, het is leuk om straks na 11:30 doen we dat uitgebreider over door te praten. Voor het Mediaforum is hier alvast sportjournalist en oprichter en eigenaar van het blad Helden, Barbara Barend. Barbara, goedemorgen. Goedemorgen. Als je die berichten hoort, ben je er überhaupt nog mee bezig? Of is kleuren rood op de kaart ook zoiets van daar raak je aan gewend? Nou ja, volgens mij maakt het niet meer zoveel uit, want ook al zijn we rood, kunnen we toch ongeveer nog naartoe als je of je vaccinatiepaspoort hebt of je een negatieve testbewijs. Anders dan in de zomer, toen het in het begin zo was, nou, was van, spannend. Wat betekent dat? Ja, of we dan wel weg kunnen of ja, niet? Ja, en dan vooral voor mensen met wat oudere kinderen. Mijn kinderen zijn nog niet gevaccineerd. Moet ik ze dan voortdurend testen als ik ergens heen wil? Ja. Dus, maar goed. Het zou fijn zijn als het minder van belang in je eigen leven, zo gezegd. Nou ja, volgens mij voor heel veel toch, zolang we hier bewegen niet. Maar het zou mooi zijn als je het een keer niet hoeft te melden, Glenn. Dat we het niet meer over die kleur hoeven te hebben. Wel gezegd, als het goed is, gaan we binnenkort wel naar een verandering van kleur toe. Dat dus zou wie wel weet, fijn kunnen zijn. We het volgende week over oranje hebben. Dat zou mooi nou, zijn. Of helemaal niet. Of helemaal meer. Niet. Nee, dat duurt nog wel even, denk ik. Vrees ik. In Stand.nl gaan we het hebben over de 40.000 lijntjes kook die dagelijks in Rotterdam en in Amsterdam worden gesnoven. Tegelijkertijd vinden we de drugscriminaliteit een groot probleem. Misschien goed om de aandacht te vestigen op de verantwoordelijkheid of eventueel het aandeel van de consument. Want zonder vraag geen aanbod, wordt vaak gezegd. De stelling is, in de strijd tegen drugscriminaliteit wordt te weinig naar gebruikers gekeken. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hoeveel lijntjes kook denkt u dat er per dag in Rotterdam of in Amsterdam, dat is ongeveer vergelijkbaar, gesnoven wordt? 40.000. Als ik nu bel, hebben we voor het einde van dit gesprek hebben we het hier op tafel liggen. Het is tot op zekere hoogte zo normaal dat mensen het niet als een probleem ervaren. Dus er is een soort morele onhelderheid, zou je kunnen noemen. Dat veel mensen zich niet beseffen dat achter een pilletje met een smiley face er heel veel geweld aan te pas komt. Corruptie, witwassen, criminaliteit, voordat uiteindelijk iemand zo een pilletje krijgt. Ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid ligt aan de vraagkant. Drugsgebruik is genormaliseerd. Dus er zit een enorme gekke discrepantie, verschil eigenlijk tussen de wetgeving en de naleving. Je mag geen ecstasy slikken, maar je kan het wel laten controleren door de GGD. Jij weigert om de pil niet te nemen, terwijl je weet wat er achter de schermen gebeurt. Dan hou je daarmee in stand. Ik vind zelf dat we echt toe zijn aan een groot maatschappelijk debat. Wat moeten we met die drugs? Kom je dan uit op legalisering? Welke verantwoordelijkheid heeft dus de drugsgebruiker? Iemand die een lijntje coke neemt, die een pilletje slikt. In de strijd tegen drugscriminaliteit wordt te weinig naar de gebruikers gekeken. Wat vinden jullie hier aan tafel, Koen Simon? Ik vind dat eigenlijk niet. Kijk, ik denk wel dat we er anders naar gaan kijken. En dat heb je met de roken ook gezien bijvoorbeeld. Daar zijn we heel anders naar gaan kijken. En ook of met vliegen. Vliegschaamte, dus je zult nu ook wel snuifschaamte krijgen. Nou ja, de tendens is juist dat er alleen maar meer gebruikt wordt en niet minder. Ja, op dit moment is dat zo. Maar als er dus meer informatie komt, als je gewoon weet wat er aan de hand is en wat er schuil gaat achter al die pilletjes, dan verwacht ik dat je daar wel anders over na gaat denken. Maar ik vind het onterecht om de gebruiker daar de schuld van te geven. Ja, dus er zit, als je het hebt over je moet meer naar de gebruikers kijken, zeg je als het gaat om meer informatievoorziening en ze duidelijk maken van, precies, joh, wees je bewust van wat er, wat de achterkant is. Ja. Dan zeg je, ben ik het eens, maar niet om ze te criminaliseren en om een schuldig aan te wijzen. Nee. Barbara Barend? Ja. Nee, ik denk daar heel anders over. Je moet een afzetmarkt hebben. Mm-hmm. Kijk, en als je verslaafd bent, dan denk ik dat je het niet zoveel kan helpen. Maar al die mensen die allemaal voor de lol een lijntje nemen, dan volgens mij zat ik hier laatst naar het Berse Huisjes in het Mediaforum. Ik weet niet of jullie het fragment hebben klaarstaan, maar die zei, iedere volgende keer dat jij, dat je door de week lekker hard werkt in het weekend een lijntje snuift, denk dan even aan Peter R. de Vries, want je bent medeverantwoordelijk voor zijn dood. En toen dacht ik, ja, dat komt wel aan. En eigenlijk, als er geen afzetmarkt is, wat je zegt hoor. Maar je zou ook zeggen van ja, dat ene lijntje wat ik neem. Of, ja, maar goed. Dan heb je in Nederland geen afzetmarkt, dan heb je nog. Nee, natuurlijk. Maar die hele industrie, zei Bert toen ook, moet doorbroken worden met wat er nu allemaal gaande is. En ik vind eigenlijk ook wel dat je het je wel mag weten wat je in stand houdt. Hm. En dan is het natuurlijk, ja, als je dan nog steeds je lijntje kookt. Maar wat er allemaal achter zit, is dus niet alleen hier, maar ook waar het geproduceerd wordt. Zoveel bloed. Nina Jurna heeft daar een keer hele mooie reportages over gemaakt. Volgens mij was dat vorig jaar of twee jaar geleden in NRC. Wat er ook allemaal in de producerende landen ook gebeurt. En hoeveel bloed je eigenlijk aan je handen hebt als je hier een lijntje snuift. Die moet je nog maar eens lezen. Nina Jurna, NRC Handelsblad, volgens mij was het. Echt heel indringende reportages. En ja, weet je, ik ben misschien dan roomser dan de paus, maar ik vind dat we daar best wel wat meer over na moeten denken. Wat we allemaal als de yoga-snuivers, zoals ze tegenwoordig genoemd worden, of de yoga-ecstasy-slikkers. Ja, wat we allemaal in stand houden. Maar zou je, want dat is ook een discussie die natuurlijk ook weer in alle hevigheid is losgebarsten. Je kunt ook aan legalisering denken. En dan, ja, weet je, dat je hoorde net ook, er zit een schijnheiligheid in. Het mag niet, maar je kunt ze wel laten testen, om een voorbeeld te noemen. Ja, omdat we willen dat mensen er niet ziek van worden. Daarom doen we dat, want anders slikken ze verkeerde pil. Ja, maar dat geeft ook meteen aan dat dus je de verantwoordelijkheid niet helemaal bij de gebruiker kan leggen. Omdat... Ja, maar ik zeg ook niet helemaal. Hè? Nee. Ik zeg, kijk, je aan alle kanten, maar ik vind het ook overdreven dat je helemaal niet de gebruiker ik ben het mag daarmee wel, eens. Wel weten wat er van mogelijke industrie achterhangt en hoeveel mensenlevens dat verwoest. En ik denk dat men helemaal niet realiseert. Ik ga niet zo vaak naar festivals, maar die ene keer dat ik ging en er waren 26 mensen en 24 van mijn leeftijd hadden gebruikt, behalve mijn vrouw en ik. Ja, ik ben een enorme brave poepert. Ik heb nog nooit iets van drugs gedaan. Heb je er gesprek over of niet? Nou, met je vrienden? Van joh, die dubbele moraal. Toen speelde dat nog helemaal niet zo, hè? Nou ja. Toen, dat was een paar jaar geleden, toen er nog festivals waren. Nee, maar toen was die discussie over die moorden. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat was er toen nog minder. Ik bedoel, in de hele industrie die eraan hangt, dat speelde toen nog niet. Je legde dat verband eigenlijk. Het was eigenlijk, jij gebruikte, je was vrolijk op een feest aan het dansen. Je deed niemand kwaad, want je was eigenlijk alleen maar vrolijk. En grote blijheid. Maar wat erachter hangt, was je niet mee bezig. Alleen, ik vind wel, Goed, ik zal misschien ook nog wel vrienden hebben die heel boos op me worden, maar ik vind dat je daar wel over na mag denken. We gaan andere reacties ook erbij halen. Pim van der Made is het eens met de stelling: zonder de vraag zou er minder aanbod zijn. Die snelle rijke jongens op de Amsterdamse Zuidas snuiven zich suf. En toch gaat de aandacht van de overheid geheel uit naar degene die het spul leveren. En dat is bizar. Hans Veldman is het juist niet mee eens. Hij zegt: volgens hem is het drugsgebruik een symptoom van onderliggende maatschappelijke problematiek. Die zou aangepakt moeten worden. En Jasper Jacobs is het eens en vindt dat gebruikers bewuster mogen gaan worden gemaakt. Maar, zegt hij, onze supermarkten liggen wel vol met producten waar gruwelijke misdaden voor zijn gepleegd. Bananen, koffie, palmolie, et cetera. Omdat de ellende nu bij ons gebeurt, kan het ons meer schelen ten opzichte van anders. We willen het niet altijd weten. Jeroen Pauw hangt ook aan de telefoon. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden net een fragmentje ter inleiding van dit hele onderwerp. Het hoorden we jou in één zinnetje zeggen van: als ik nu bel, heb ik voor het einde van de uitzending, hebben we het hier liggen. Daarbij sprak je ook uit ervaring, hè? Want jij gaf ook wel aan van: ik gebruik ook wel eens wat. Zo van een paar jaar geleden, ik weet niet hoe dat nu is, maar... Nou, ik moet je zeggen dat de gezel van de ouderdom ook mij wel heeft geraakt wat dat betreft. Maar kijk je er dan ook anders naar nu? Nee, helemaal niet. Omdat, kijk, ik probeer een heel klein beetje uit te zoomen. En dan denk ik, ja goed, er zijn allerlei middelen in onze samenleving waar wij eventueel beschikking toe hebben die ons een kort of een langer gevoel van plezier geven. En die zijn soms gezond, zijn ze niet gezond. En de dingen die niet gezond zijn, die mogen we dagelijks kopen in de slijterij, mm-hmm, bijvoorbeeld. En dat is zelfs een winkel die zo belangrijk is dat als er een lockdown is en belangrijke winkels open moeten blijven, daar ook de slijter onder valt. Ja. En er zijn mensen die vinden het prettig om wiet te roken of om een of ander chemisch middel tot zich te nemen of om cocaïne te gebruiken en daar dan voor een langere of kortere tijd plezier aan te beleven. Er is ooit besloten om dat te verbieden. En vanaf dat moment, vanaf het verbieden, is het ongezonder geworden. Omdat niemand meer weet wat er in zo'n middel zit en hoeveel troep er in zo'n middel wordt versneden, mm-hmm, en wat dan ook. En vanaf het moment dat dat verboden is, is het natuurlijk een criminele toestand, ja, geworden. Maar het gaat hier ook niet zozeer om dat gezondheidsaspect, dus wel dat je... als wel om, hè, als je, wat wordt gezegd, ieder lijntje dat je snuift, ieder pilletje dat je slikt, heb je er erg in, wat hoorden we net, wat er aan geweld, corruptie en criminaliteit aan vooraf is gegaan bij de totstandkoming. Ja, natuurlijk. Maar dat is, maar die criminaliteit is ontstaan omdat het wordt verboden. Dus jij zegt legaliseer het, dan ben je van dit allemaal af op den duur. Kijk, laten we zeggen, als koffie verboden zou worden, dan zou er criminaliteit rondom koffie zijn. Ja, dan krijg je die uitwassen. Maar ja, dat is nu niet het geval, Jeroen. Het gaat, dan zou je het wereldwijd moeten legaliseren, toch, Jeroen? Ik bedoel, het wordt erg... Wat zeg je? Maar ik kan je niet zo goed staan. Dan zou je het wereldwijd moeten legaliseren, want als het in één land nog... Natuurlijk. Maar ik bedoel, kijk, ik begrijp heel goed, ik geloof dat iedereen wel snapt. Ik vind eerlijk gezegd lastig, want ik zou mezelf echt tekort doen als ik mijzelf hier zou profileren als een gebruiker. Want daar ben ik echt niet. Ik heb in mijn hele leven zo'n gering aantal drugs gebruikt dat ik door elke drugsgebruiker minachtend zou worden bekeken als ik mij zou opwerpen als de drugsgebruiker. Maar het gaat mij meer om het idee. En het idee dat er middelen zijn die verboden worden, het verbod maakt dat het crimineel wordt. En dat is altijd met alles zo geweest. Vroeger met alcohol, toen het werd drooggelegd. In de smokkel met sigaretten. Je ziet het overal. Als iets verboden wordt, ja, dan ontstaat criminaliteit. Maar criminaliteit is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Maar ja, luister, waar begint die? Die begint natuurlijk toch bij de overheden die het verbieden. Die zorgen er. Ik vind ook dat een overheid die dit verbiedt medeverantwoordelijk is dat er zoveel troep in die drugs komt, waardoor er ook jaarlijks, ook in Nederland, mensen doodgaan aan het gebruik, mm-hmm, van drugs. Maar ik zit te denken, het is nu eenmaal zo. Het is nu verboden. En dan is dus de vraag, met de omstandigheden die er nu zijn, is dat reden om te zeggen van ja, je weet nu wat er dus aan ten grondslag ligt, dus ik doe dat niet. Ja, maar kijk, het is nu eenmaal zo. Het is natuurlijk niet een natuurverschijnsel dat het verboden is. Dat zijn gewoon mensen die wij kiezen, die aan de knoppen zitten, die kunnen zeggen, we verbieden iets wel of we verbieden iets niet. Maar het is toch een illusie om te denken dat al morgen alle problemen voorbij zijn? Of geloof je dat? Nou, ik denk dat op het moment dat je iets uit de criminaliteit haalt, als je het verbod weghaalt, mm-hmm, je kunt gaan reguleren, kunt gaan controleren. En dan kun je al die politiemensen die natuurlijk nu toch verschrikkelijk allemaal aan het werk zijn in deze branche, allemaal gerust aan het werk houden, maak je geen zorgen. Maar dan kun je er wel voor zorgen dat de criminaliteit uitgebannen is, ja, en dan gebeuren dit soort dingen allemaal niet. En tot die tijd? Nou ja, tot die tijd. Kijk, je kunt wel bewust zijn. Ik bedoel, nou ja, goed, nogmaals, ik reken mij dus even niet tot de drugsgebruikers in dit verhaal. Maar je kunt wel bewust zijn dat er een hele criminele organisatie achter dat lijntje of achter dat pilletje of achter dat wietje zit wat je in de coffeeshop haalt. Ja, dat zal zo zijn. Maar het is, ik vind het echt, zoals er vroeger ook wel eens in de geest van Pim Fortuyn dingen werden geroepen. Ik vind het echt te ver gaan als je in de geest van Peter R. de Vries zegt, die het overigens in dit opzicht... voor legalisering was, volgens mij. Ja, precies, voor legalisering was. Ja. Ik vind het toch iets te ver gaan om dat allemaal op tafel te leggen. Wel fijn dat je even mee wilde praten, Jeroen. Jeroen Pauwels, dankjewel. Dan ga ik praten met Gijs van Houwelingen. Dat deed ik al net voor de uitzending. Hij is namelijk preventiemedewerker in de verslavingszorg. En vlak van tevoren, voordat we begonnen, legde ik hem de stelling voor. En vroeg dus wat hij vindt of er te weinig naar gebruikers wordt gekeken. Ik ben het eens met die stelling. Ik denk dat het goed is als mensen die gebruiken zich bewust zijn van eigenlijk wat voor wereld daarachter zit. En ik vraag me af of dat altijd zo is. En dan met name, ja goed, denk je in duurzaam, maar slik je toch af en toe een pilletje in het weekend als jongere. Terwijl je dan ook met uitbuiting, grote milieuvervuiling en hele criminele organisaties die je daarmee omhoog houdt. Ik vraag me af of dat tussen de oren zit. Ja, want heeft u daar wel eens gesprekken over met mensen? Nou, je moet als preventiewerker je eigen oordeel, mening en advies altijd even uitstellen. Mm-hmm. Dus wat van belang is dat je het gesprek aangaat en vragen stelt. En de mening die ik nu geef, die geef ik niet snel in een gesprek. Ja. Maar dat zou wel kunnen dat ik daar vragen over stel en dat ik... Dat wel een gespreksonderwerp wordt, laten we zeggen. Want u bent zelf actief bij een pillentestservice. Dus daar kunnen mensen, neem ik aan, als ze ecstasy hebben, kunnen ze laten testen of het oké is. Ja. Wat voor mensen komen er eigenlijk? Is dat echt van allerlei pluimage? Ja, eigenlijk van allerlei pluimage. Dat is dat zijn met name wel de wat oudere jongeren die uitgaan. Mm-hmm. Dus die zie je daar vooral in terug. En wordt ook vooral ecstasy getest. Maar zeker ook wel pillen, poeders, vloeistoffen. Okay. Maar eigenlijk zie je wel dat het met name de wat oudere uitgaanders zijn. Laat maar zeggen. En wat zijn de oudere jongeren? Welke leeftijd hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het van 18 plus tot 30. Oké. Okay. Ja. Kijk aan. Dus de studenten en dergelijke, die komen ook wel. Ja. En dat is denk ik ook wel een grote doelgroep. Kijk, het is anoniem. Dus wij vragen niet wat je doet of wie je bent. Mm-hmm. Maar dat is wel het idee. Ja. Ja. U geeft zelf aan van, gezien mijn werk, ik ben niet degene die daar dan in negatieve zin een gesprek over begint. Wie zou dat dan wel moeten doen? Ik denk wel dat we in bepaalde uitingen, en of wij dat ook vanuit preventiewerk daar campagnes over op moeten zetten, want dat doen we natuurlijk ook, meewerken aan allerlei landelijke campagnes. Misschien zit ook wel een onderwerp om dat eens bij de kop te pakken. Ja. En dat je dat ook, weet ik veel, op festivals of daar uitingen over ziet. Daar zou ik me wel iets bij kunnen voorstellen. Ja. En daar moet je heel goed over nadenken hoe je dat doet. Maar iets van bewustwording, agendasetting, ik denk dat dat goed is. Ja, want u gaf net aan van er komen best ook mensen die duurzaam denken en dan toch gebruiken. Ja. Zijn dat inderdaad veel mensen van u het dan verbaast van, hè, als je zo kijkt naar de wereld en je wil een betere wereld, waarom gebruik je dan? Ja, nee, dat zijn vooral ook dan mijn eigen gedachten die ik niet in zo'n gesprek te berde breng. Ja. Als ik iemand een pil laat testen, maar als ik doorpraat met jongeren of met uitgaanders, dan passeert dat wel eens de revue en dan wordt dat wel eens dat je zo op twee gedachten ziet hinken. Oh ja, daar had ik nog niet echt over nagedacht. Ja, ja. Zo op die manier. Hou ik er een dubbele moraal op na? Ja, ja. En waar komen ze dan op uit? Daar blijft het vaak bij. Daar eindigt ook wel het gesprek. Dus ik moet zelf zeggen, ik weet zelf ook niet goed van wat daar in een goede manier is. Uh-huh. Om dat op een goede manier aandacht te geven. Ik denk dat we daar goed over na moeten denken met elkaar. Want wat ik niet wil, dat is ook een belangrijke. We moeten de gebruiker absoluut niet gaan criminaliseren. Dus uh-huh. Dat het helemaal fout is wat je doet. Of wat dan ook, juist die open sfeer. Als we het hebben over middelengebruik in Nederland, is het belangrijk om die te behouden. Zoals het in andere landen toegaat, dat de gebruiker echt gecriminaliseerd wordt. Ja, dat is echt net voor mensen die ook gewoon hulp nodig hebben op dit vlak. Gijs van Houwelingen was dat dus, preventiemedewerker. Dan naar Mirjam Bikker, is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Mevrouw Bikker, goedemorgen. Goedemorgen. Zou u meer de aandacht willen vestigen op de gebruiker of iemand die cocaïne neemt of ecstasy neemt? Of is dat eigenlijk een zwakte bot? Ja, zeker. Kijk, het is ook een heel verhaal. En niet alleen maar een of de ander. Maar de gebruiker die draagt natuurlijk wel echt bij aan die zware criminaliteit en aan milieuvervuiling. Iedere drugsdumping die we zien in natuurgebieden, ja, die heeft toch wel zijn oorzaak in dat iemand gebruikt. Ja. Nou hoorden we net wel ook zeggen van ja, waardoor is er zwaarder criminaliteit? Omdat bestuurders ooit hebben besloten dat het illegaal is en verboden. Ja, sorry, maar dat is wel een beetje de tijd van Koos Koets, toen drugs nog gezellig was. Wat we nu echt zien zijn internationale criminele netwerken vanuit Zuid-Amerika tot aan China. Dat gaat de hele wereld over. En heb nou niet de illusie dat je dat in Nederland alleen kan veranderen. Dat is echt klinkt heel vriendelijk, maar werkt echt niet meer. Nee, alleen legaliseren in Nederland, dat begrijpt iedereen wel. Dat is niet de oplossing ervoor. Maar je zou het dus helemaal moeten legaliseren. Ja, nou ja, dat is dus A, niet werkbaar. En B, het is ook echt ongezond. Ook voor jongeren zelf. Ik heb ook afgelopen weken nog weer ouders gesproken die zo met de handen in het haar zitten, omdat kinderen zijn gaan gebruiken, dachten ik kan dit wel weer staan, dit wordt geen verslaving. En het verhaal is anders geworden en verdrietig geworden. Ja. Dus ik denk als je nadenkt over een gezonde samenleving, wees dan eerlijk. We gaan het alleen in Nederland sowieso niet kunnen legaliseren als je naar de wereld kijkt. En we willen het ook niet voor onze jongeren. Ja, de politie geeft heel duidelijk aan, eigenlijk is er nooit genoeg in ons geïnvesteerd om juist ook die internationale handel echt goed aan te pakken. Mm-hmm. U zult het waarschijnlijk flauw vinden, maar in deze discussies wordt wel vaak gezegd, ja, als we het dan over ongezond leven gaan hebben, kijk nog even naar het drankgebruik. Nou, dat vind ik ook een hele goeie. En niet voor niks is natuurlijk Paul Blokhuis enorm bezig geweest met het preventieakkoord. Hebben we daarin ook stappen gezet die voorheen niet denkbaar waren. Denk op dat verhogen van de leeftijdsgrens rondom alcohol. En ik sta er zeker voor open om daar verdere stappen in te zetten. Maar wel altijd niet alleen maar gaan vergelijken alsof je daarmee dan nu dit maar goed moet keuren. Als we nu weten dat we ellende kunnen voorkomen, waarom zouden we dat niet doen? Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Hartelijk dank. Kai Hollemans is jurist, adviseur op het gebied van wet en regelgeving. Onder meer op het gebied van drugs ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Eigenlijk merk je al snel dat de discussie draait naar wel of niet legaliseren als het gaat om ook de aandacht vestigen op de gebruikers. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik heb samen met een heel aantal andere experts in november 2020, zal nog even terug te kijken, eigenlijk een soort advies uitgebracht over hoe kunnen we dit probleem op een andere manier benaderen. Dat was het zogenaamde denktank MDMA. En daar kwam eigenlijk uit, als je gewoon alles op één hoop gooit, en dan heb je het over preventie, maar ook over de criminaliteit, wat is nu de beste aanpak? En daar kwam uit dat reguleren van de productie en ook van de verkoop verreweg de meeste voordelen biedt op het gebied van bescherming van volksgezondheid, maar ook op het gebied van milieu. En zelfs als het gaat om de aanpak van criminaliteit. Ja, en is dat dan ook op volksgezondheid gericht? Want we horen net mevrouw Bikker zeggen van, nou ja, je moet dat natuurlijk helemaal niet willen, want het is ongezond. Dus het kan verslavend zijn. Ik vind het een hele moeilijke discussie. Ik ben natuurlijk, net als een heleboel andere mensen, ben ik niet voor drugsgebruik. Ik wil het absoluut niet promoten. Alleen wat je nu ziet is dat eigenlijk de drugsgebruiker meer aan zijn lot wordt overgelaten. Ja. Ik had laatst een andere discussie en daar zei iemand, ja, hoe zit het dan? Wat is het verschil eigenlijk tussen het reguleren en gecontroleerde situatie versus de huidige situatie? En toen zei ik, ja, een criminele straat die heeft geen klantenservice. Hmm. Dus het gaat eigenlijk om dat verdienmodel. Daar zou je naar moeten kijken. Ja, ik ben van mening dat als je dat verdienmodel aanpakt, maar dat was eigenlijk ook het verhaal van Jeroen Pauw, ja, dan kun je zeg maar het probleem aan de voorkant aanpakken in plaats van aan de achterkant eigenlijk weer allerlei maatregelen nemen. Zoals, kunnen we dat ook dan alleen in Nederland doen? Dus als je zegt, we gaan het reguleren, dat is toch ook met de softdrugs nu? Dus als we zeg maar in de coffeeshop nog een extra rijtje hebben dat je ook coke en ecstasy kan bestellen, is dat wat u bedoelt, dat we dat alleen in Nederland doen? Ik weet niet of het alleen in Nederland zou kunnen. Aan de andere kant hoor ik nu ook weer die mevrouw van de ChristenUnie zeggen dat het internationaal gezien niet kan. Dat komt natuurlijk vooral door de hele harde opstelling van landen als Japan en Rusland. Maar aan de andere kant, als we kijken naar landen als Canada en Uruguay en ook steeds meer staten in de Verenigde Staten, dan zien we dat het daar gewoon gelegaliseerd is, in ieder geval de cannabis. Ja. En zover zijn we in Nederland nog niet gekomen. Nee, ik zal daar met Bas Dingemans, die misdaadjournalist, dus ook verder over praten. Want je hebt dan natuurlijk wel het verhaal dat als je kijkt naar de enorme bergen kilo's die hier in de haven bijvoorbeeld binnenkomen, daarvan wordt een deel wel in Nederland gebruikt, maar er gaat ook heel veel door naar Europa. Dus wil niet zeggen dat als je het hier legaliseert, dan nog heb je natuurlijk die invoer en dat we een doorvoerland blijven. Maar ik ga dat bespreken met Bas Dingemans. Dankjewel. Kai Hollemans. Oké, graag gedaan. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Want kun je zeggen, als je dat in Nederland zou legaliseren, dat zou een eind maken aan een hoop ellende? Nee, absoluut niet. Ik denk echt dat die duizenden kilo's hier elk jaar binnenkomen in de haven alleen al. En dan heb ik niet eens over het grensgebied waar ik natuurlijk actief ben. In Limburg, niet als dealer, maar als journalist natuurlijk in Limburg. Ja, hier komt zoveel binnen en echt een fractie daarvan is voor de Nederlandse markt. Je moet je voorstellen, als alles hier in Nederland zou worden gebruikt, dan denk ik dat onze bevolking echt wel stevig is uitgedund zo door de jaren heen. Dus bijna alles is voor export. En dat begint bij België, Frankrijk en Duitsland, maar gaat nog vele malen verder. Ja, ik begreep dat er nu dit jaar al meer dan, dat was in de zomer, in ieder geval 50.000 kilo is onderschept. Hè? Dus dat is dan wat men in ieder geval uit de handel heeft weten te halen. Maar dat zal een fractie zijn. Dat is een topje van de ijsberg van wat er binnen is gekomen. En je ziet ook heel vaak dat partijen, ja, dat die bewust een beetje worden weggetipt door de criminelen zelf, zodat ja, eigenlijk de opsporingsdiensten zoiets hebben van, nou oké, okay, we hebben weer eens 450 kilo cocaïne gepakt. Maar op datzelfde transport zitten dan weer andere containers waar vele malen meer cocaïne in zit. Dus ja, dat is echt een fractie van wat er daadwerkelijk binnenkomt. En weer een fractie daarvan is maar voor de Nederlandse markt. Dus als je dat hier legaliseert, waar ik niet per definitie tegen ben hoor, maar net als de andere sprekers, denk dan wel dat je wereldwijd dat probleem moet tackelen. En ja, daar zie ik echt wel wat haken en ogen op zijn zachtst gezicht. Want we hoorden Westerbeke, de korpschef in Rotterdam, gisteren zeggen bij Nieuwsuur 40 à 50.000 lijntjes per dag worden er gesnoven in Rotterdam en ook in Amsterdam. Ik weet niet hoe dat in Limburg is, maar vind je het terecht? En de politie en anderen hebben al in het verleden ook de afgelopen jaren gezegd van ja, weet je, uiteindelijk hebben gebruikers ook een aandeel daarin. Vind je het terecht als er in die strijd naar drugscriminaliteit ook naar die gebruikers wordt gekeken? Ja, kijk, je moet natuurlijk naar de hele keten kijken. Dus het zou flauw zijn om daar volledig de ogen voor te sluiten. Maar ik denk dat je daar veel meer moet zoeken in dat stukje bewustwording dat we daar straks al hebben gehoord. Mm-hmm. En dan ook veel actiever. Kijk, je ziet nu met die anti-rooklobby dat eigenlijk nu pas serieuze vormen krijgt. Hè. De afgelopen jaren zie je ook allemaal van die akelige teksten en soms foto's op pakjes staan. Dat heeft heel lang ook, was het een beetje een halfzachte lobby. En kijk, je kunt niet zeggen dat er geen bewustzijn is bij gebruikers. Want als je het nieuws een beetje hebt meegekregen, en ik denk dat iedereen dat wel heeft gedaan zo door de jaren heen, dan weet je wat voor ernstige dingen er hebben plaatsgevonden. Dus daar zou je veel actiever mee aan de slag moeten gaan. Aan de klantkant, maar ik denk dat er nog heel veel winst te behalen is echt aan de criminele kant. Helder. Bas Dingemans, misdaadjournalist voor L1. Dankjewel. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dating-app Tinder blijkt een speelplaats voor daders van seksueel geweld. Zembla laat zien hoe makkelijk Tinder het maakt voor daders van seksueel geweld om potentiële slachtoffers te vinden. De schaduwkant van Tinder. Zembla. Vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Pieter Omtzigt wilde het rustig aandoen met de media op zijn eerste werkdag. Of dat gelukt is. En de kritiek op Ajax-spits Haller voor zijn 4 doelpunten tegen Sporting Club Portugal was niet mals. Het kan verkeren, zo gezegd. Zeker ook in de voetbaljournalistiek. We gaan het erover hebben met sportjournalist Barbara Barend. De hoofdredacteur van Nieuwsuur is net binnen, Joost Oranje. Joost, welkom ook. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend filosoof Koen Simon. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. LHBTI-leerlingen zijn vaker doelwit van pesterijen door leraren en ander schoolpersoneel dan hetero-leerlingen. Ook worden ze vaker lastiggevallen op plekken waar geen toezicht is, zoals toiletten, kleedkamers, parkeergarages of thuis. Verder voelen deze leerlingen zich minder vrij om dit soort incidenten te melden aan leraren of ouders. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden tussen 2016 en 2018 onder bijna 30.000 leerlingen van rond de 14. Ze hebben anoniem een enquête ingevuld. 1 op de 6 valt op hetzelfde geslacht of voelt zich niet thuis in het eigen lichaam. Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten om jongeren uit de drugscriminaliteit te krijgen en te houden. In de stad zitten relatief veel jongeren in de cocaïnehandel, zegt burgemeester Dijksma. We zien in toenemende mate dat drugscriminelen greep krijgen op onze stad. En ze pakken onze jeugd hun toekomst af. Dat begint echt al op een leeftijd dat ze einde basisschool, begin middelbare school zijn. En dat begint zogenaamd onschuldig met het rondbrengen van pakketjes. Maar voor je het weet eindig je dood of in de goot. Er komen initiatieven om jongeren aan werk te helpen. En er komen proeven met wijkrechtspraak. Tegelijkertijd gaat de politie criminele jongeren dichter op de huid zitten en er komen meer controles, bijvoorbeeld op het witwassen van drugsgeld. In Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n 100 meter tientallen kogelhulzen gevonden. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietpartij en geen sporen van slachtoffers. Ruud de Wild keert begin oktober terug op NPO Radio 2. De radio-dj was een half jaar uitgeschakeld vanwege een behandeling aan darmkanker. Naar eigen zeggen voelt hij zich nu beter dan ooit en kan hij dus weer zijn middagprogramma maken. Vannacht is de eerste ruimtereis begonnen die volledig toeristisch is. Een SpaceX-raket van Elon Musk met een 38-jarige internetmiljardair en 3 passagiers vertrok voor 3 dagen naar de ruimte. Australië, Groot-Brittannië en de VS sluiten een pact om defensietechnologie te gaan delen. Zo willen de 3 landen een front vormen tegen China en samen een technologische supermacht vormen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Dit plaatst ook Australië veel nadrukkelijker in het machtsspel daar. Australië is voor zijn economie zeer afhankelijk van China, maar kiest nu dus militair strategisch echt behoorlijk partij tegen China. Dus dat is wel het spannende, kun je zeggen, aan deze stap. Australië zegt voor het pact een onderzeebootorder van $90 miljard met Frankrijk op, meldt nieuwssite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht die in de Verenigde Staten is gemaakt. Door de legere wegen in coronatijd zijn automobilisten harder gaan rijden. Volgens de Telegraaf is het aantal verkeersdoden vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar niet omlaag gegaan, terwijl het veel rustiger was. De politie zegt in de krant dat de legere wegen blijkbaar uitnodigden tot plankgas met heel wat fatale gevolgen. De komende 5 dagen doet de nationale politie mee aan een Europese campagne waarmee aandacht wordt gevraagd voor veiligheid in het verkeer. Het weer in de ochtend valt hier en daar lichte regen. Vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de noordelijke helft valt af en toe een bui. En het wordt dan rond de 20 graden. Mag hoor. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Dennis Mooij. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen. Het laatste restje van de ochtendspits. Op de A28 Zwolle-Assen tussen Ruinen en Dwingelo nog 5 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Maarden en knooppunt Hooipolder is de vertraging nog 10 minuten. We'll be right back. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten. En het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. De subsidie gaat dalen. Profiteer nu nog met zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag heeft een motie van afkeuring aan haar broek. Hoe geloofwaardig is ze nog na het Afghanistan-debat van gisteren? En we hebben het over de media-comeback van Pieter Omtzigt. Dit bespreken we allemaal in het mediaforum met sportjournalist en oprichter van Helden, Barbara Barend, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, Joost Oranje, nog even. En onze spraakmaker vanochtend is hoofdredacteur van Filosofie Magazine, Koen Simon. Natuurlijk kijken we ook wat jullie is opgevallen in de media. Ja, we gaan het zo over Ajax hebben. Barbara, dat is eigenlijk jouw mediamoment. Maar je wilde toch even de terugkeer van Ruud de Wild onder de aandacht brengen. Ja, nee, ja, hartstikke mooi nieuws. Zat hier te stuiteren op je stoel meteen. Ja, dat heeft misschien een andere reden. Maar nee, ja, fantastisch nieuws dat Ruud weer gezond is. En terugkeert naar zijn kanker. En weer mag presenteren. Alhoewel ik ook hoop dat... Eddie Keur, dat we die wel nog op de landelijke radio... want die heeft normaal zijn show natuurlijk op Radio Noord-Holland... waar ik met heel veel plezier naar luister. Heeft hou ook heel van, goed gedaan in de vervanging. Hou je van Eddie Keur, Guilaine? We hebben iets minder de voorkeur voor Eddie Keur. Ja. Oké, okay, nou, ik kan heel erg om lachen en ik vind het heel erg knap hoe hij radio maakt. Dus Eddie ook nog ergens op de landelijke radio... en anders allemaal op Noord-Holland gewoon op zaterdag afstemmen. Maar heel fijn dat Ruud weer terugkeert. Een duo-presentatie tussen Ruud de Wild en Eddie Keur. Nee, dat lijkt me niet net zo net te veel goed. Van het goede. Nee, want ze zijn allebei gewoon heel bijzonder en eigen... en ze moeten allebei op de radio zijn. Maar nogmaals, ik verheug me ook weer op de terugkeer van Ruud. En het is sowieso heel fijn dat hij weer gezond is. Goed voelt... en gezonder dan ooit voelt, inderdaad. Ja. Joost Oranje, Nieuwsuur zit midden in een WOP-zaak. Dat wilde jij ook de aandacht wel even op vestigen... om ons eens te laten horen hoe dat allemaal werkt. Die hebben jullie tegen het ministerie van Volksgezondheid... van VWS aangespannen. Over de coronadocumenten. Hoe was die zitting? Ja, dat was vorige week. Was er een zitting bij de... het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht, dat is de Raad van State. De zaak is wel een beetje in de publiciteit geweest. Door alle techniek drijft het natuurlijk een beetje onder, dat begrijp ik wel. Maar hij is wel heel wezenlijk. Sorry. Het gaat erom dat minister De Jonge de WOP-verzoeken... op een andere manier behandelt dan eigenlijk volgens de wet zou moeten. Hij zegt van, ik ga dat niet meer per WOP-verzoek beoordelen... maar ik ga gewoon in zijn algemeenheid kijken welke dossiers zijn er. En dat verdeel ik in batches en dan maak ik het openbaar... en dan zoek je maar uit of jouw WOP-verzoek... tussen zit. Dit is een beetje gechargeerd gezegd, maar daar komt het wel op neer. En wij vonden dat principieel echt heel verkeerd en hebben daar dus een rechtszaak over aangespannen. Die hebben we ook gewonnen. De rechter heeft ook eigenlijk gezegd, dit kan niet, je moet die dingen per aanvraag beoordelen. Ja. Toen is de minister in hoger beroep gegaan, wat ook wel curieus is. Als de rechter zegt, hou je aan de wet en de minister gaat in hoger beroep. Maar goed, dat is gebeurd. Jaagt ons natuurlijk ook allemaal op kosten met publiek geld, want ja, dat allemaal een vrij bizarre situatie. Maar goed, uiteindelijk zaten we daar bij de Raad van State vorige week en dit helemaal door te exerceren met de landsadvocaat. En dat was een zitting die duurde meer dan 4 uur. Uitspraak is over 1 week of 6. Dus daar wachten we vol spanning op. Want dat is wel een hele belangrijke uitspraak. Niet alleen voor ons, maar voor de hele journalistiek en voor de WOP en voor de openbaarheid. En ook over hoe je ook ambtelijk tussen de oren denkt over openbaarheid van bestuur. En hoe serieus je dat echt neemt. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Dus we kijken daar naar wat uit. Wat zijn je verwachtingen? Het was een hele inhoudelijke zitting. 3 rechters die zich heel goed hadden voorbereid. Die echt precies wisten waar het over ging. Maar ik snap ook wel, de Raad van State moet natuurlijk ook het bestuur beoordelen. Ja. Daar ook over meedenken. Kijken wat dan de compromissen zijn. Hè? Want het is nogal wat als ze zeggen dit kan niet. Dan blazen ze die hele alternatieve werkwijze rondom de WOP, die nu al 1,5 jaar geldt, of zo, blazen natuurlijk op. Want, en dat is ook ons doel. Er is wel heel de tijd gezegd, ook door Hugo de Jonge, probeer er zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Hè? Dus ja, het is geen poging om de boel binnen het bord te houden. Maar ja, het is nu even overmacht. Niet. En daarom brengen we het nu per thema, was het geloof ik. Eerst per tijdscluster. Dus ze zetten wel stappen. En de landadvocaat zei ook van het kan niet anders, want er zijn zoveel documenten. En dit is uiteindelijk het beste. Want als we het allemaal per ding moeten beoordelen, het zijn zoveel documenten, daar hebben we allemaal de tijd niet voor. Waar je natuurlijk van kan zeggen, dat is dan maar zo. Dan los je dat maar op. He, want de wet is er niet voor niks. Dan neem je juristen aan. Dat hebben ze ook gedaan. Maar dan neem je er meer aan. Of dan maak je misschien eens wat meer openbaar dan je eigenlijk zou willen. Er zijn allerlei alternatieven te bedenken. Zelfs ook wettelijk. He. De minister had natuurlijk ook ervoor kunnen kiezen om gewoon wetgeving te maken en tegen de Kamer te zeggen, dit lukt me niet. Ik wil de termijnen oplengen of zo. Is ook niet ideaal. Maar dat is tenminste zoals we het hebben afgesproken in dit land. Maar wat we sowieso niet hebben afgesproken is dat de minister zelf denkt van laat ik eens aan die wet gaan knutselen. Ja, dat heb zelf mijn eigen spelregels. Dat wij ook aan de orde hebben willen stellen. Maar als het over 6 weken de uitspraak is, dat is dan Dan ben je dus nog wel hoofdredacteur van Nieuwsuur. Dus je Zeker. Gaat hem nog meemaken als hoofdredacteur. Dan kan je hopelijk nog de champagne ontkurken. Ja. Dat zou mooi zijn. Want vorige week ook, wat was vorige week dat je bekend maakte te stoppen als hoofdredacteur? 9 jaar? Klopt. Heb je het dan gedaan? Is het, jij vindt sowieso hè, dat je gewoon vanuit principe, je moet niet te lang als hoofdredacteur blijven zitten. Ja, dat vind ik. Ik vind dat het is een. Maar dat geldt voor iedereen voor anders. Maar voor mij geldt dat zeker. En ik heb dat natuurlijk ook wel om me heen gezien in mijn carrière bij collega-hoofdredacteur of hoofdredacteur waar ik zelf onder viel destijds. Ook bij NRC Handelsblad waar ik lang gewerkt heb. Het is gewoon heel gezond om zo'n plek die ook gewoon zwaar is om te doen. Heel leuk en heel mooi en heel uitdagend. Maar als je het echt goed wil doen en je doet het intensief, dan trekt dat ook wel een wissel. En ik denk dat het heel verstandig is om na zo'n 8, 9, 10 jaar... dat ligt niet allemaal vast, maar daar eens goed over na te denken. Ook voor de redactie. Wat betekent dat? Hoe geef je ook weer nieuwe dynamiek? Wat betekent het ook voor jezelf? Ik heb zelf ook als hoofdredacteur bij ons op de redactie altijd heel erg uitgedragen. Denk erover na wat je volgende stap is. Hou dynamiek in je werk. Kijk naar functierelatie. Probeer iedere keer weer een nieuwe horizon te ontdekken. Ik vind dat ik dat zelf ook moet uitdragen. Ja. En kijk, Nieuwsuur staat er goed voor. Het is een fantastische redactie die zichzelf ook heel goed kan redden. Dus dit is ook een heel mooi moment. En dit is ook niet dat je helemaal weggaat, hè? Je wordt coördinator onderzoeksmuziek bij Nieuwsuur. Want alles valt natuurlijk samen. Er komt een heel mooie mogelijkheid voorbij voor mij om de onderzoeksjournalistiek echt gericht te gaan coördineren. Niet alleen binnen Nieuwsuur, maar ook binnen NOS Nieuws. En te kijken of we ook gezamenlijk wat meer dingen kunnen doen. Dat vind ik ontzettend leuk om wat meer dichter op de journalistiek te zitten en wat minder bij het vergaderen. Koen Simon, hoe lang zit jij al als hoofdredacteur bij Filosofie Magazine? Ik nog maar net een jaar. Dus je mag nog even. Deel je wel dat pleidooi? Ik vroeg me af of het echt een pleidooi is. Want ik hoor eigenlijk vooral zeggen dat het goed is voor jezelf, maar niet zozeer voor het medium. Ik denk dat sowieso, als je daar zijn natuurlijk managementboeken vol over geschreven, over leiderschap en over houdbaarheid van leiderschap. Niet alleen in de journalistiek, in alle organisaties. Ik denk wel, ook nu ik zelf zo'n tijd dit soort functies heb vervuld, dat het gezond is om daar af en toe in te wisselen. En ook juist ook op het moment dat het goed gaat met een bedrijf of met de rubrieken, als ze weerbaar zijn om ook weer in nieuwe dynamieken te stappen, dat je dan dat soort stappen moet nemen. Dus ik denk wel dat dat heel verstandig is. Barbara Barend, stokje overdragen Van Helden aan iemand anders? Ik heb al een hoofdredacteur aangesteld 6 jaar geleden. Alleen ja, nou, dan moet je wel weer allemaal andere titels. Ik ben eigenaar, ik bepaal natuurlijk ook nog wel dingen. Maar wij hebben echt een hoofdredacteur. En het getuigt, Joost, van goed leiderschap. En dat is volgens mij wat je hier een pleidooi voor. Dat is interessant, want die komt niet, zo het meteen. Het is niet een dat dat nou moet, hè? Dat de wet van medewerking. Nee, maar ik krijg een Nee, maar er zijn natuurlijk ook talloze collega's die misschien langer zitten en daar hele goede redenen voor. Joost, het is gewoon een compliment aan jouw adres. Ga klaar. Ik heb mijn eigen vraag. Nee, klaar. We gaan het hebben over Ajax. Daar wil je vast ook wel over mee praten. Maar het is wel jouw mediamoment, Barbara Barend. En dan gaat het met name om Haller. En Ajax. En de manier waarop er natuurlijk voor de wedstrijd van gisteravond over werd gesproken. Maar gisteren won Ajax dus met 5-1 van Sporting Portugal in die groepsfase van de UEFA Champions League. Allee, ziet. Ja, dan denk je, ja, die kan gewoon niet in de Champions League. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. En het is Sebastian Haller. Echt, die is zo met zichzelf bezig. Oh, ja hoor, weer Haller. En zo, die is heeft dan? Zoveel moeite. Oh, en daar is de goal van Haller. Geen kwaliteit. En hij scoort 5-1. 5-1 voor Ajax tegen Sporting. 4 keer Haller. Ja. We hoorden onder meer Valentijn Driessen tussendoor, journalist bij De Telegraaf, die een maand geleden bij ESPN zei dat Haller in de Champions League echt niet kon. Ik heb meerdere sportanalisten horen zeggen van, nou ja, alle ogen zijn gericht op Haller, maar of die iets kan gaan uitrichten. Nou, met 4 doelpunten niet slecht. Wat maar aangeeft, Barbara, het kan verkeren. Ja, maar kijk, ik wilde gewoon heel graag als sportliefhebber het over Ajax hebben. Omdat ik het heel knap vind dat je van de kampioen van Portugal in Portugal zonder je beste speler op dit moment, Davy Klaassen, ervoor kiest als trainer om lekker aanvallend te blijven spelen, om Berghuis erin te gooien en dan 5-1 te winnen. Nou, dan zit je bij het mediaforum en dan moet je natuurlijk, ja, ik bedoel, het is geen sportprogramma, moet je ook iets mediatechnisch uitpikken. Nou, je hebt lopen zoeken gewoon, maar je wilde gewoon graag die overwinning van Ajax even. Nou ja, ik vind dat een hele bijzondere overwinning. Dat je in de Champions League als Nederlandse ploeg daar met 5-1 wint. Nou, kom alleen op met dat media-aspect dan. Nou, dat media-aspect is natuurlijk hoe het kan verkeren. Het ene moment, en dat is natuurlijk met al die praatprogramma's ben je alles. Het andere moment niets. En hoe hard je ook soms kan zijn. Ik, als jong journalist bij AT5, had ik daar een eigen programma. Was ik redelijk invloedrijk, wist veel bij Ajax. En heb ik ook wel best wel heftige dingen soms achteraf gezegd. En dat ik hoorde later dat mensen niet zo heel blij waren. En dat vaders en moeders. En nou, ik weet dat ik Frank Verlaat enorm heb afgemaakt. En die verliet op een gegeven moment ook Ajax. En een paar jaar geleden sta ik in de kroeg in Haarlem. Dan komt een jongen op me af en die zegt, weet je nog wie ik ben? En ik kijk 2 keer. Ik zeg, Frank Verlaat. Ik zeg, oh Frank, ik moet mijn excuses aan jou maken. Ah, zegt hij, joh. Ik zeg, nee, maar ik ben echt als jong meisje. En hij moest ook op een gegeven moment weg. Hij zei, ja, je was heel vervelend. Mijn ouders en mijn vrouw, die konden je niet zien. Ik zei, nou, dan gaan we vanavond bier drinken. En even een foto maken van de familie. En ik maak me oprecht excuses. Ik dacht, ja, wie was ik als 25-jarig meisje om dat te zeggen? En ik ben zelf daarvan teruggekomen. Ik vind dat je bent milder geworden. Nou ja, ik vind dat je wel mag analyseren. Maar het is, ik vind het, zelf doe ik het niet meer. Zo op de man. En dat is misschien ook sinds ik moeder ben en ben ik nog softer. Dat ik denk, ja, diegene heeft ook een vrouw en die heeft ouders. En maar goed, als iemand zelf gewoon tot nu toe niet heeft laten zien waar die voor wordt gehaald. Is weet dat ik, niet nee, gek nee, dat is dat het wordt zo. Gezegd. Alleen, ik bedoel, en dan scoort hij 4 keer en dan is hij ineens weer de held. En dat bedoel ik met het vergankelijke. En dat het natuurlijk ook meningen zijn. En daar worden we ook om gevraagd. Maar nou ja, goed, dat is wat ik erover wil zeggen. Ja. Weet je, het is ook leuk om over voetbal te praten. En ik ben nog steeds ook wel kritisch, hè, deze zomer ook op Frank de Boer. Maar ja, het is vergankelijk, want nu is Haller ineens weer. Is hij in één keer de held? Ja, ja, en ik heb zelf in ieder geval ervoor gekozen. Soms vlieg ik ook nog wel eens uit de bocht, maar meestal niet meer in de sport als ik heel impulsief uithaal. Maar dat ik toch dat met voetballers, ja, ik weet niet, ik denk dan. Nou, zijn die, Joost Oranje, die dagkoersen, is dat inherent aan sportjournalistiek? Of zeg je, nou, dat kunnen we ook best wat breder trekken? Nou, ook wel breder, ja, tuurlijk. Je ziet het ook wel in andere sectoren, maar in de voetbal. Ja, kijk, voetbal is natuurlijk toch de belangrijkste bijzaak in het leven. En ja, daar horen ook dit soort discussies bij. En de ene keer ze spelen heel groot en de volgende dag heel klein. En de scheidsrechter en de trainer en alles. En dat doen we allemaal van harte aan mee, inclusief ondergetekende. Maar wat wel interessant is als je een journalistiek sausje eroverheen gooit, dan is er natuurlijk wel een verschil tussen de kroegpraat uit vak 24, waar we met elkaar ook interessante discussies hebben tijdens de wedstrijd. En dat journalistieke platform wat je biedt. Mm-hmm. En dat is rondom Haller natuurlijk wel heel erg interessant. Dat daar heel veel kritiek op was. En dat ik vanochtend bijvoorbeeld in de Telegraaf dan ook weer een analyse lees van Valentijn Driessen, die net ook in die zat. En die heus ook wel natuurlijk kritische opmerkingen heeft die op dat moment terecht waren, maar nu dan weer ineens moet schrijven waarom. Zolang die zo scherp blijft, stond er ook maar in. Dat moet nu dan toch wel gegarandeerd worden. En nu moet het vervolg wel zijn dat hij blijft scoren. Nou ja, weet je, dat zijn natuurlijk. En er zijn in voetbal mij ook interessante analyses te maken. Sorry, even. Ja, ga je. Gisteren over die wedstrijd las ik bijvoorbeeld op Voetbal International die dat heel goed doen. Ja, heel veel statistieken gebruiken. Statistieken, ja. Een hele goede analyse. Ja. Waarom gaan we nu diep de voetbaltechniek in? Maar waarom Ajax zo goed gisteren was op die rechterkant? Ja. En dat hebben ze dan echt heel. Dat is dan echt interessant. Ja. Dat voegt echt wel toe. En dan is het niet of natuurlijk jij persoonlijk iets hebt met een speler of niet. Ja. Of natuurlijk, dan gebabbel over, over de blunder van Pasveer, die waarschijnlijk morgen weer fantastisch in ballen de kruising haalt. Ja. Nee, maar volgens mij is het grote probleem juist die voetbalanalyse. Dus ik denk dat sportjournalistiek moet kiezen of het worden alleen maar analisten. En die gaan gewoon helemaal bekijken op welke manier een team het beste een overwinning kan halen. Met data en dergelijke, waar we het net over hebben. Of je gaat, zoals Barbara net begon, dat is eigenlijk veel leukere voetbaljournalistiek. Je zegt van, hey, kijk, ze spelen in Portugal tegen de winnaar van Portugal. Of de kampioen van Portugal. En ze gaan aanvallend spelen. Wat een leuk spel. En daar ga je op inzoomen in plaats van. Maar dan zou je die inkleuring op de man zou jij gewoon helemaal weg willen laten. Ja, want kijk. Dat is voor de kroeg dan. Dat gaat dan ook uit de kroeg verdwijnen. Want wat hier wordt gezegd, dat wordt uiteindelijk kroegpraat. Maar dat maakt het toch ook juist. Dat gaat niet uit de kroeg, dat hoort er gewoon bij. Nee, dat denken wij nu. Dat voetbalanalyses erbij horen, dat is nooit zo geweest. Ik bedoel, dat is steeds erger geworden. Dat we gewoon voetballen, dat heeft ook met het grote geld te maken natuurlijk. We voetballen met het idee om te winnen. Terwijl de winst van een spel is zeg maar een middel om het spel te kunnen spelen. En het gaat uiteindelijk om het leuke spel wat je hebt. Ja, is een mooie filosofische gedachte. Zie jullie inderdaad verbaasd kijken. Maar dat is omdat we al zo ver zijn afgedreven van wat spelplezier betekent. Maar ik denk dat beide kan. Kijk, weet je, een programma als Veronica Insight, daar willen mensen gewoon graag naar kijken. Dus wie ben ik dan om te zeggen dat niet op tv hoort? Want mensen vinden dat gewoon heel fijn. Om zeg maar, de kroeg praat daar ook aan tafel. En dan moeten we wel, Wilfried Gené is natuurlijk wel gewoon een hele goede presentator ook. Maar daar willen mensen graag naar luisteren. Maar het is in ieder geval leuk om te discussiëren hoe verschillend die journalistiek is. Ik denk dat het ook saai wordt als je alleen maar Barbara Warens hebt of alleen maar Pieter Zwart. Dat is het wel heel positief, wel heel analytisch. Dus ik denk een beetje van allemaal. Het geeft alleen wel de vergankelijkheid. Zeker. Het is heel erg. Als je het over die bijzaak in het leven hebt, ja. Toch? Ik denk ook dat die emotie hoort er ook gewoon bij. En daarom is zo'n programma als Voetbal Inside, dat mixt ook natuurlijk hele de rauwe kleedkamer-emotie. Mixt men ook af en toe met hele interessante opvattingen van mensen die daar zitten. Ja. En dat maakt het toch iets wat je als voetballiefhebber er dan graag even bij hebt ernaast. Gewoon als ook als ontspanning. Zo werkt maar vanuit de kern wel een interessante gedachte. Nee, maar die vind ik heel leuk. Ja, en daarom ook dat oorlog voeren tussen teams. Peter Heerschop heeft daar een keer een mooie column over geschreven. Dat slaat natuurlijk nergens op. Want als je elkaar niet hebt, dan heb je geen wedstrijd. Nee, precies. Ja. Maar, dus daar, dat is wel een. Ja, is een mooie gedachte. Daar is altijd maar één winnaar ook. Ik bedoel, dat is ook zo bizar. Ja, sterker nog, Team NL, we zijn één Team NL. Maar we komen in Nederland en dan mogen de medaillewinnaars naar rechts. En die gaan nog 33 dagen gehuldigd worden. En zij die niet de medaille begonnen, gaan naar links de trein. En die zien we nooit meer. Terug. Ja, dat is één Team NL. Is ook vreemd, toch? Ja, heel vreemd. We gaan van winnaars naar verliezers. Gisteren vond het Afghanistan-debat plaats, waarbij de Tweede Kamer zeer kritisch was op het handelen van een demissionair kabinet bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan. Met name richtte de kritiek zich op Sigrid Kaag, die ook vervolgens haar diepe spijt heeft betuigd. Joost, hoe heb jij naar dat debat gekeken? Als we het dan hebben, zit ik te denken eventjes over hoe iets kan verkeren. Kan ook multitasken tussen Ajax en het debat en de uitzending van Nieuwsuur. Maar ik heb er redelijk gevolgd. Ja, het heeft natuurlijk wel iets heel triest. Hè? Omdat we. Je kijkt er toch wat verder. Je hangt er wat verder boven in het licht van de hele. De veel geroemde nieuwe bestuurscultuur. Wat langzamerhand ook een beetje een uitgekoud begrip wordt. Als je daar nou naar gaat terugkijken. Waar ging dat nou in de kern over? Toen we die discussie hadden rondom de toeslagenaffaire. Dat was natuurlijk vooral over dat we de feiten niet boven water kregen. Nou, als je dat nou plakt op dat Afghanistan-debat. Dan is er natuurlijk niets veranderd. Sterker nog. het is, ook nu weten we nog steeds niet wat er nou precies is gebeurd. Hoe is het geweest precies met die inschattingen? Wat was precies de rol van de inlichtingendiensten? Wat is er nou wel of niet in het kabinet besloten? Wat was de verschillende rollen tussen de verschillende ministeries? Hoe is er nou echt gereageerd op die noodkreet van de ambassadeur uiteindelijk vanuit Kabul? We weten het niet. En dat kwam ook weer zwartgelakte documenten. Niet alle documenten worden gegeven. Er wordt weer een misgordijn getrokken tussen beleidsdocumenten en ministerraad natuurlijk. Van allerlei dingen heb ik weer voorbij horen komen. En uiteindelijk zag je natuurlijk weer dat de coalitiepolitiek de boel uiteindelijk in zijn greep had. En dat we weer precies datgene deden waar het nou de hele tijd over ging. En dat is niet alleen het kabinet te verwijten, maar natuurlijk ook de Kamer. Mm-hmm. Want als je gaat kijken naar de rol van de Kamer en hoezeer die nou gisteren doordrukte, en hoezeer ze bijvoorbeeld doordrukte bij de moties die werden gevraagd. Ja, uiteindelijk gingen ook CDA en D66 achter hun bewindslieden staan. Ja. En werd er zoals gewoonlijk weer een onderzoek in het vooruitzicht gesteld die hiernaar moet kijken waarop we mensen allen moeten wachten. En we gaan weer door. Wat opvallend is, want juist een D66 en met name natuurlijk partijleider Sigrid Kaag heeft zich voorgestaan op die transparantie, ja, op een nieuwe manier van leiderschap. Daar zitten natuurlijk allemaal nuances in. En het heeft ook te maken met coalitiepolitiek. En het heeft natuurlijk ook te maken met zo'n formatieproces wat op de achtergrond speelt. Maar voor het beeld van de politiek, juist na die hele discussie die we hebben gehad, was dit natuurlijk niet fraai. Nee. Is het vooral de geloofwaardigheid van Sigrid Kaag, Barbara Barend, wat jou betreft, die dan het grappel wordt gegooid? Nou, ik vind jouw analyse wederom heel, heel sterk. En je zit daar natuurlijk nog meer op. Nou, kijk, wat gisteren ook gewoon opviel, vind ik het menselijke aspect. Het verhaal, we hebben het niet zien aankomen of we wisten het niet. Het ging allemaal te snel. Als je Afghanen spreekt, zeggen die dat allemaal gewoon ook gelogen is. Dat men dat precies wist wat er aan de hand was in de noodkreet. En dan staat er iemand voor het uiterlijk redelijk onbewogen te vertellen. Nou, we moeten dat onderzoeken. Dat vind ik natuurlijk heel vervelend, heel spijtig. Maar dat verandert de feiten nu niet meer. En dat vond ik wel, los van die transparantie die ze voorstaat, vond ik dat ook wel heel heftig. Het was haar verantwoordelijkheid. Dus ik was wel een fan van Kaag als politica. Maar ik vond het gisteren wel vrij pijnlijk. Ja. Wordt dat steeds pijnlijker, wat jullie betreft, Koen? Ja, dat denk ik wel. Er was natuurlijk wachten op deze akkefietjes als je heel duidelijk opnieuw leiderschap inzet. Hè, gewoon in je campagne. Ja. En dan vervolgens neem je vorige week nog de premier de maat in de schoollezing. En dan blijkt je zelf de boel op je ministerie niet op orde te hebben. Dat gaat natuurlijk niet goed komen. En het probleem vind ik ook dat we al heel lang met een demissionair kabinet zitten. Mm. En dus ook dat wegsturen van mensen, dat stelt helemaal niets meer voor. Dus dit is, wat nieuw leiderschap betreft, is het heel slecht voor het vertrouwen in ons gezag. Omdat het ook elkaar steeds maar opvolgt. Hè? En dat kleeft. In dit geval Sigrid Kaag natuurlijk steeds meer aan, omdat ze natuurlijk heel erg in de belangstelling staat en heel hoog van de toren heeft geblazen met betrekking tot het hele verwachtingspatroon rondom die nieuwe politiek. En als je dan keer op keer voorbeelden hebt die dat logisch straffen, dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk ook wel heel ingewikkeld. Hè? Vorige week met die schoollezing was op zichzelf natuurlijk best wel een politiek markant moment. Als je daar politiek analytisch naar kijkt, dan kan je ervoor kiezen om daar gewoon keihard uit te halen, in dit geval naar Rutte, op een zogenaamd subtiele manier, zonder hem te noemen, maar wat natuurlijk overduidelijk was. Nou, dat kan een keuze zijn. Maar dan denk ik wel, als je die keuze dan maakt, dan moet je er ook voor gaan staan. Ja. En dan moet je niet daarna gaan zeggen, oh nee, maar dat bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. En nee hoor, dit heb ik zelf eigenlijk ook gezegd. Ja, dat is natuurlijk niet uit te leggen. En nog in het kader van de transparante politiek, nog in het kader van wat je zelf nou eigenlijk wil en waar je zelf eigenlijk voor staat. En in het kader van dat dit de mensen zijn ook die een nieuw kabinet moeten gaan vormen voor de komende jaren. Dus aan de knoppen weer zitten. En vertrouwen in de politiek komt te voet en gaat te paard. En Sigrid Kaag gaat natuurlijk rondom de verkiezingen. Uiteindelijk was dat slim uitgespeeld. En heeft ze natuurlijk ook een goede verkiezingsuitslag gehad. Maar dat gezag gaat nu door alles wat er gebeurd is. En als we daar kritisch naar kijken, is dat wel heel erg aan erosie onderhevig. Als we het dan hebben over het kan verkeren, dan is dit ook een voorbeeld van. Gisteren liep ook voor het eerst weer Pieter Omtzigt rond in de Tweede Kamer. Na 16 weken keerde hij terug als eenmansfractie, voor de duidelijkheid, de groep Omtzigt. Rustig beginnen, dat had hij eigenlijk vorige week in het interview wat hij ook in Tubantia had gegeven, gezegd van ik hoop ook dat de media, dat het een beetje een rustige start is. Tegelijk zag ik wel een tweet, ik stap nu op de trein. Denk, nou, dan weet je in ieder geval zeker dat iedereen staat te wachten, zo ongeveer. Kun je dat vragen van media? Want het was duidelijk dat alle media er waren. Fotografen, cameraploegen, journalisten, iedereen dook op Pieter Omtzigt. Zeker. En je bent niet half Kamerlid. Hè? Nee. Als je Kamerlid bent, dan moet je de full monty doen. En daar hoort ook heel veel media-aandacht bij. En zeker in het geval van Pieter Omtzigt, die natuurlijk niet zomaar een Kamerlid is. En de afgelopen jaar natuurlijk ongelooflijk veel media-aandacht over zich heen heeft gehad. Met alle gevolgen van dien. En zijn gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, degene die daarbij aan de knoppen zit, is toch vooral hij zelf. En zijn artsen, eventueel zijn familie. Maar je kan van de media natuurlijk niet verwachten dat ze bij één Kamerlid of bij één fractie of bij één partij een beetje met de handrem erop gaan. Zo werkt dat natuurlijk niet. Is het, als je dan dat menselijk aspect weer pakt, Barbara, het werd Omtzigt, zagen we op een gegeven moment net even te veel. Als een verslaggever de vraag stelt, zei hij van, ja, je zei net de laatste vraag. Alsjeblieft, gaf hij toen ook aan van, stop daar nu mee. Hij legde daarna geëmotioneerd dat hij het lastig vindt om alle media te woord te staan op die eerste dag, dat hij eigenlijk echt rustig aan had willen beginnen. Is dat... Ja, wat dacht je toen je dat hoorde? Had je dan met hem te doen? Of zeg je, nee, dit hoort gewoon bij je professie? Nou ja, wel en niet. Want het is ook een mens. Alleen, als ik ook Joost Oranje was geweest... voor welk nieuwsmedium wil je dat coveren? Daar wil je bij zijn als NOS. Je gaat dat niet... Dus ja, het is logisch dat iedereen erop duikt. Het enige wat hij kan doen is volgens mij via zijn voorlichters... dan echt bijvoorbeeld laten weten... ik doe het wat rustiger aan en je maakt daar keuze. Eén keer een statement of zo. Ja, en dan doe je het echt, dan verdeel je de media-aandacht... wat wel iedereen aan bod laten komen, anders heb je weer voorkeuren. Dus nee, ik vind het de media niet verwijtbaar dat ze er allemaal stonden. En dat heeft hij denk ik ook wel een beetje opgeroepen. Hij is natuurlijk ook, ja, 's lands bekendste Kamerlid... waar iedereen, daar heeft hij ook van geprofiteerd natuurlijk. Dus, maar en anders moet hij officieel, iets indienen. Dat vind ik dat ook mag als mens. Want hij moet vooral de Kamer dienen. Dus zijn kamerwerk doen. En dat hij zegt, nou ja, ik doe media-aandacht, bouw ik op. Op zich mag dat, vind ik wel. Ik denk dat het sowieso, als je terugkomt uit een burn-out of overspannenheid... ben je niet van de een op de andere dag helemaal beter. Is het dan, Joost, ook iets wat je nu even aan het begin hebt? Omdat dat natuurlijk de eerste werkdag weer is. Dus tuurlijk, is dat heb je aandacht. Maar hij kan straks... natuurlijk zelf ook een keuze maken... in de media-optredens die hij doet. Wij hopen hem vandaag te spreken. Maar dan ook echt rustig en op de inhoud. En wat meer tijd ervoor nemen. Ik hoop dat gaat lukken. En hij moet dan... bepaalde dingen die misschien heel veel andere energie opwekken... en fus opwekken... Niet dat aan laten, bewuste keuzes maken. Het liefst voor Nieuwsuur, dat is ook duidelijk. Half elf is het, jongens. We gaan er een eind aan breien voor het Forum. Dank jullie wel. Joost Oranje, Barbara Barend. Dank. Tot half in half, Guilaine Plag. Wat gaan we zo meteen doen? Nederlanders, die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde. We kennen het stukje tekst wel, denk ik, uit het liedje 15 miljoen mensen. We gaan straks met filosoof en onze spraakmaker Koen Simon hebben over de moeite met gezag en leiders. In de politiek, maar ook op het werk, op school en ook het voetbalveld. En we scheren over 70 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis heen met tv-deskundige Bert van der Veer. Taboes werden doorbroken, de exportkas werd gespekt en on-Nederlands mooi drama is uitgezonden. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15, die krijgt u alvast met een hint erbij. Een Belgisch fotomodel is woest op haar fotograaf... omdat ze van hem wat niet meer mag doen tot de volgende shoot. Een chasse-liki. En een chasse-lik. Een cito-sticky. Cito-stick. En zijn dat kipsatéetje? Ja, we hebben een vermoeden. Over een uur al weet de quizkandidaat hopelijk het antwoord. NPO Radio 1. Eerst tijd nu voor het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Door de legere wegen in coronatijd zijn automobilisten harder gaan rijden. Volgens de Telegraaf is het aantal verkeersdoden vorig jaar... en in de eerste helft van dit jaar niet omlaag gegaan... terwijl het veel rustiger was. De politie zegt in de krant dat de legere wegen... blijkbaar uitnodigden tot plankgas. LHBTI-leerlingen zijn vaker doelwit van pesterijen... door leraren en ander schoolpersoneel dan hetero-leerlingen... blijkt uit een enquête. Ook worden ze vaker lastiggevallen op plekken waar geen toezicht is... zoals toiletten en kleedkamers. Franse troepen hebben de leider van de Islamitische Staat in de Sahara gedood. Dat heeft de Franse president Macron gemeld. IS is vooral actief in de regio bij de grens tussen Mali en Niger... en zou achter aanslagen en ontvoeringen zitten met Amerikaanse slachtoffers. En in Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n 100 meter... tientallen kogelhulzen gevonden. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietpartij. Er zijn geen sporen van slachtoffers. Wat er precies is gebeurd en wie de schutters zijn, kan de politie nog niet zeggen. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis, wat heb je nog? Nou, in het noorden van het land heb je nog 10 minuten extra nodig op de A7 van Heerenveen naar Groningen tussen Hoogkerk en het knooppunt Julianaplein. A28 Zwolle-Assen tussen Ruinen en Dwingelo 5 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch ook 5 minuten vertraging tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Platen van spraakmakers. Degene die verantwoordelijk is voor de muziekkeuze van vandaag is Koen Simon, onze spraakmaker, dus hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Je hebt gekozen voor een live versie van Bruce Springsteen, It's Hard to be a Saint in the City. Ik heb zo'n vermoeden waarom Bruce Springsteen, maar kop hem maar in. Ja, nou, het zijn twee redenen. Eén is, zijn bijnaam is De Bos. Ja, precies. Ik kwam als we het over leiderschap hebben. Ja. Praten, dus leek me dat leuk. Ja. Ik ben fan van Bruce Springsteen. En ik heb vorige week op de radio hoorde ik dat jij een luchtgitaarsessie deed. Oh. Na een nummer dus van... Dus die verwacht je nu weer? Die wil ik weer zien. We gaan een ander nummer uitkiezen. Oké, okay, helaas. Bruce Springsteen met It's Hard to be a Saint in the City. De vraag is vooral hoe mensen nu thuis zitten te luisteren, Koen Simon. Ja, of ze nog luisteren. Ja, ik wou het zeggen. En of ze nog op een stoel zitten. Dat kan ik me bijna niet meer voorstellen met deze luchtgitaar solo. Vandaar ook die live registratie, want daar doet hij dat natuurlijk het meeste. Ja, het meeste. Ja. Dat is het meest gave. Bruce Springsteen. KRO NCRW. Radio 1. Koen Simon is dus onze spraakmaker, filosoof, schrijver en essayist. En inmiddels is Bert van der Veer ook binnen, tv-maker. Bert, ook, welkom. Ja. Ook. Ja, wat, als ik jou alles wat je hebt gedaan ga aankondigen, dan is het bijna net zo dik als het boek wat je hebt geschreven. Ja, dat wil ik Koen niet aandoen. Over 70 jaar televisie. Jullie lopen een beetje gelijk op, toch? 70 jaar tv ja, en 70 jaar Bert van der Veer. Ik ben van 13 maart 1951 en de televisie is van 2 oktober 1951. Ah. Dus ik ben iets eerder geboren. Maar dan moet je misschien een beetje graven in het geheugen. Maar kun jij je nog herinneren dat je dacht, dat je naar tv keek of er iets over hoorde en dat je dacht, dit is magie, dit is ja, dat mijn was gek genoeg best laat. Want ik ben in mijn jongere jaren in Frankrijk. Mijn vader zat bij de luchtmacht, dus we woonden in Fontainebleau. Nou, dat ze in Frankrijk televisie hadden, dat is mij nooit geworden. Dus het was Open het Dorp van Mies Bouwman in 1962. Dat ik dacht, wat is dit, joh? Ja. Dit kan, dit begint om 8 uur 's avonds. En ik wilde echt niet naar bed. Ik vond het zo fascinerend. En dan sta je op en dan stond Mies daar nog steeds. In een rij waar steeds meer mensen dingen kwamen brengen. Dus ik wilde ook niet naar school, maar moest natuurlijk wel. Je moest wel, ook toch wel. En dan terug weer op een kleine beetjes redden, want Mies was er nog steeds. Ja, nee, dat vond ik echt geweldig. Ik heb het ook een enorme eer gevonden dat ik haar ook persoonlijk heb mogen leren kennen nog in latere jaren. Ik ben ook een enorme bewonderaar van Mies. Ze neemt ook een mooi aandeel in het boek ook, in ieder geval. Ja, maar ze heeft ook zoveel gedaan. Ik wou net zeggen. Maar het is sowieso, we gaan er na 11 uur veel uitgebreid over hebben. Het is en dan komen we nog tijd tekort. Maar in ieder geval is jouw bewering, Nederlandse televisie is de beste ter wereld. Dus we gaan eens kijken of we die onderbouwd gaan krijgen. Na 11 uur. Maar eerst inderdaad Koens Beurt, zo noem jij het. De hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Koen, jouw blad komt vandaag met een speciale uitgave dat helemaal gericht is aan het thema leiderschap. Die term leiderschap valt de afgelopen tijd natuurlijk vooral in combinatie, net ook weer in het mediaforum met Politiek Den Haag. En dan is de kritiek niet van de lucht. Maar stel jij eigenlijk van of het nou gaat om op je werk, op school, op het voetbalveld. Op heel veel plekken zitten we eigenlijk niet te wachten op mensen die ons vertellen hoe het eigenlijk zou moeten. En mensen die de leiding pakken. Wat dat toch is, gaan we eens proberen te doorgronden waarom we soms zo allergisch reageren. Technologie, geef je aan, speelt een grote rol. Ligt dat eens toe? Ja, op heel veel verschillende manieren eigenlijk. Maar ik denk dat de belangrijkste rol voor de digitalisering is. Dus sociale media spelen een hele grote rol. Ik hoorde net nog Joost Oranje zeggen dat reputatie te voet komt en te paard gaat. Mm-hmm. Maar dat is dus met de sociale media helemaal niet meer zo. Je kunt, als je in de ene filterbubbel van je voetstuk valt, dan word je er in het andere filterbubbel weer opgehesen. Dus er is iets aan de hand met reputatie en ook met gezag. Dus wat dat is, die filterbubbels, je krijgt als influencer of als leider of noem maar op, krijg jij gewoon de likes van een hele grote groep. Mm-hmm. En gelijkdenkenden zijn het dan? Gelijkdenkenden, dus ja. In je eigen bubbel zit? Ja, en dat geldt voor de leiders. Maar voor iedereen die erop zit, iedereen zit op sociale media, betekent het dat je elke dag likes krijgt. Stel dat je maar 14 volgers hebt, krijg je toch elke dag 14 likes. Mm-hmm. En dat houdt in dat je eigenlijk al erkend wordt voor alles wat je doet. En dat je dus niet meer publiek wordt afgerekend. Het lijkt een publieke afrekening, omdat alles in de media gebeurt. Maar het is niet een algemeen publiek dat dus zegt van, hey, dit zijn onze normen en hier houden we ons aan. Nee, als ik mij niet aan de algemene norm hou, dan ga ik naar een andere filterbubbel. Ga je naar een andere bubbel toe? Ja. Of je bent sowieso niet meer gewend als je altijd geliked wordt aan het feit dat je tegenspraak krijgt. Ja. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, we hebben ook zoiets als de cancel culture. Dus er is ook wel degelijk een afrekencultuur, juist ook op die sociale media. Er is een enorme afrekencultuur, maar nogmaals, je kunt al heel snel dat zijn toch uiteindelijk incidenten. Waarbij je bijvoorbeeld een kunstenaar inderdaad gecanceld wordt, maar dat betekent niet dat hij helemaal niet meer aan de bak komt. Volgens mij is de enige die reputatieverlies heeft geleden en nog steeds niet dat erboven is Diederik Hoe heet de wetenschapper ook alweer? In de sociologie zat. Diederik Jekyll? Nee. Nee. Kijk, ze weten het al niet meer. Ik kom er zo wel op. Hij, ja. Die heeft toen 20 jaar geleden enorm, of nee, iets korter geleden, 15 jaar geleden, heeft die, bleek hij al zijn onderzoeken te hebben vervalst. Okay. Dan is er wel iets meer aan de hand. Dan. Ja, en die mag gewoon nog steeds nergens aan de bak. Nee. Dus dat is maar voor de rest, iedereen mag falen en gewoon weer verder gaan. En kan weer verder. Diederik Stapel. Diederik Stapel. Voor de duidelijkheid. Dus snel opgezocht, inderdaad. Iets anders, want jij geeft aan van als je in die bubbel zit. Je hebt de influencers tegenwoordig. We moeten het ook samen zien met, schrijven jullie ook, die secularisering. Hè? Dat we eigenlijk, vroeger hadden we natuurlijk God, dat was dan de leider die bepaalde. En dat was ook een soort vanzelfsprekendheid. Ja. Dat is steeds minder geworden. Het is nog maar een kleine groep eigenlijk die daar zoveel waarde aan hecht. Relatief kleinere groep. Moet je dan zien dat al die bubbeltjes daarvoor in de plaats zijn gekomen? In zekere zin wel. Want kijk, als ik zeg dat er sprake is van secularisering, dan krijg je heel vaak daar het antwoord op. Nee, maar het is helemaal niet waar, want er wordt nog steeds heel veel geloofd. En in heel veel op de hele wereld, maar in heel veel landen wordt het geloof veel sterker. Mm. Alleen wat je eigenlijk volgens mij onder secularisering moet verstaan, is dat geloof individueler is geworden. En dat zorgt er dus voor. Hè? Dus je mag op jouw manier het geloof beleiden. En dat individueler worden ervan, dat heeft eigenlijk het gezag van het geloof weggehaald. Ja. Dus dat je inderdaad, zoals ik net zei, dat je een gezag hebt dat voor iedereen geldt. Dat een algemene norm is. En dat werkt op die manier. Maar dat is natuurlijk al jaren aan de gang, die secularisering. Ja, het is ontzettend lang aan de gang. Je zou kunt zeggen, het is begonnen in de verlichting. Dat is 200 jaar geleden. Je kunt ook zeggen, een belangrijk moment is geweest 100 jaar geleden. Toen Nietzsche zei dat God dood was. Die heeft toen eigenlijk geconstateerd dat hij al dood was. Mm. En waarmee die bedoelde dat wij inderdaad niemand meer boven onszelf dulden. En dat we het nu allemaal zelf wilden doen. En er wordt heel vaak van Nietzsche gedacht dat hij zeg maar de moordenaar van God is. Maar hij heeft geconstateerd dat hij dood is. En hij heeft gezegd, het wordt moeilijk, mensen. Want nu moeten we alles zelf bedenken. En wij moeten nu zelf leiderschap tonen. Dus dat is de waarschuwing geweest. Want de vraag is natuurlijk ook, als ik te denken, willen we geen leiderschap meer? Of hebben we gewoon geen leiders meer die we willen accepteren? Dan is het natuurlijk indachtig wat zich nu afspeelt. Ja, nou kijk, wat hier volgens mij speelt. Kortom, dus zijn leiders gewoon te slecht? Doen ze het gewoon niet goed genoeg? Ja, nou dat. Ik denk meer dat het met een cultuur te maken heeft dan met die leiders. Er zijn vast nog wel goede leiders. Voor goede leiders heb je ook goede volgers nodig. Maar het punt is vooral dat er vertrouwen moet zijn in een leider. En om het een klein beetje te relativeren. Wij volgen eigenlijk best wel goed de regels op. Ja, wij dat zei je al helemaal om 9:30. Van. We gaan er eigenlijk ook wel prat op misschien dat we een dwarsvolkje zijn. En dat we ons niet zomaar de les laten lezen. Maar het valt wel mee. Ja, we hebben best goed al die regels opgevolgd. De vaccinatiegraad is heel hoog. En je kunt ook zeggen, er zit een demissionair kabinet. Maar goed, de boel draait nog. En het is allemaal niet zo'n ramp. We doen eigenlijk, in het verkeer hou ik me aan de regels. En er zijn natuurlijk mensen die bumper kleven. Maar de meeste mensen houden zich aan de regels. Dus wij zijn volgens mij een veel braver landje dan we zouden willen. Denk je dat ook? Zijn we veel braver dan we ons op ik hoorde dat ook om 9:30, dus ik heb er wat langer over na kunnen denken. En? Waar kwam je op uit? Nee, ik vond het moeilijk hoor, want waarmee vergelijk je het nou? Ik neem aan dat Duitsers nog volgzamer zijn. Ja. Je ziet aan de protesten in Frankrijk dat ze daar iets minder geneigd zijn om volgzamer te zijn. Daar gaan ze echt voor elke scheet de straat op. Hè? Dat is natuurlijk een soort demonstratiecultuur. Maar, tegelijkertijd vind ik ook wel dat er een soort van heftige beweging op gang is gekomen. In met name de laatste maanden. Het is wel heftiger geworden en niet per se volgzamer. Ik zie meer demonstraties dan voor Vietnam. Ik denk wel dat volgzaamheid, dat is gewoon de basis nog steeds. Maar ik maak mij ook zorgen om die beweging waar je het over hebt. Maar dat is het gebrek aan vertrouwen. Van wie? Het gebrek aan vertrouwen in de leiders van ons land. En ook het gebrek aan vertrouwen dat langzamerhand ontstaat in de wetenschap, bijvoorbeeld. Hè? Dus aan de ene kant wordt de wetenschap heel onkritisch gebruikt zo van de wetenschap. Uit wetenschap, uit onderzoek blijkt dat dit zo is. Dus we gaan het zo doen. We gaan dus er niet meer over praten. De laatste persconferentie bijvoorbeeld. Daar is volgens mij 5, 6, 7 keer gerelateerd aan het OMT. Zegt, dat zijn de wetenschappers. Zo moeten we het doen, dus zo gaan we het doen. Ja. Overigens, dat was nu een beetje anders. Want als je in de krant leest dat wat het OMT heeft geadviseerd... dan niets is aangenomen. Het is niets aangenomen. Nou, dat er 3 scenario's waren in ieder geval. Ze hebben het meest risicovolle genomen. Maar men verschilt zich in de politiek dan wel achter de wetenschap. Ja. En wekt dat dan wantrouwen? Zeker. Vooral als je dat niet goed communiceert. Als je niet, ook als wetenschapper, moet je laten zien... wat betekent het wat die uitkomsten, wetenschappelijke uitkomsten zijn. Als je dus alleen maar zegt, uit onderzoek blijkt... En zo gaan we het doen en we gaan er niet meer over praten... dan doe je net alsof de wetenschap daar inderdaad ook de waarheid over kan... Maar dat is natuurlijk precies wat er mis aan het gaan is. Hè. Wat er misgaat is dat de leiders niet in staat zijn... om fatsoenlijk in te communiceren. Maar ik wil het domweg uitleggen noemen. Je snapt gewoon niet waarom bepaalde maatregelen genomen worden. Nee, precies. Dat is heel belangrijk. En dat is echt cruciaal. En is het dan ook voor die geloofwaardigheid van die wetenschap belangrijk... om te zeggen, dit zegt de wetenschap, maar wij als politiek nemen een ander besluit... dat je daar eigenlijk verantwoordelijkheid voor neemt? Dat kan. Omdat het dat nu kan, op één hoop allemaal wordt gegooid? Ja, nee, zeker, maar dan moet je dat goed uitleggen. Maar, en je moet bovendien, je gebruikt de wetenschap... dus je moet ook uitleggen waarom de wetenschap dit adviseert... Ja. En waarom je er van afwijkt. De verleiding, Koen, is groot om bij die politiek te blijven hangen... omdat er natuurlijk zoveel speelt en genoeg op aan te merken valt. Maar ik wil het toch wat breder trekken. En dat is volgens mij wel interessant inkijkje... dat jij aangeeft als je het gaat op de sportvelden. In het onderwijs zijn we ook leiderschap minder gaan tolereren. Maar dat heeft ook ermee te maken hoe we dingen hebben georganiseerd. En dan kom je toch weer op de technologie. Ja. We hebben de VAR op het voetbalveld. Ja. Dus niet de scheidsrechter, maar de VAR is degene die... het leiderschap toont. Nou ja, we hebben de CITO-toets. Ja, zeker. We hebben het al over over voetbaljournalistiek gehad. Ja. En mijn bezwaar tegen voetbalanalisten. Maar ik heb in diezelfde lijn ligt die VAR. Dus de videoscheidsrechter die als een deus ex machina... elk moment kan besluiten of er iets wordt teruggekeken of niet. Waar voorheen gewoon was, de scheids heeft gelijk... en ook al heeft hij het niet, dan heeft hij het toch. Ja, dat heb precies. je maar te accepteren. Precies, ja. En wat leer je van een scheidsrechter... die niet ogen in zijn achterhoofd heeft... daar leer je van dat mensen feilbaar zijn. En dat recht wordt gesproken door mensen. Ja. En dat je dus niet alles kan zien. Wacht even, achter die VAR zitten ook mensen? Daar zitten ook mensen, inderdaad. Alleen de VAR is zeg maar... is begonnen om te zorgen dat we geen foute beslissingen meer zouden kunnen nemen. Ook omdat er zoveel geld mee gemoeid is. Dat de autoriteit van de scheidsrechter wordt aangetast. Want zelfs in Studio Sports zie je wat hij verkeerd heeft gedaan. Die VAR ook weer. Ja, dan zie je die. Ja. Dan zie je dat. Nou ja, en de mensen achter de VAR. Maar nee, het gaat natuurlijk om het gegeven. Dat normaal was er een scheidsrechter. Ja, daar kon je het niet mee eens zijn. Maar dat was wel degene die de leiding had in het veld. En ja, nu moet hij dat delen of wordt hij overschaduwd door de VAR? Ja, maar destijds maakte die ook fouten. En dat kreeg je dan in herhaling ook goed te zien. Dat die tackle toch niet helemaal zo in orde was. En dat is natuurlijk voor de reputatie van een scheidsrechter niet zo. Zeker, dus daar moest iets aan gebeuren. Hoe feilbaarder, hoe beter. Ja, daar moest iets aan gebeuren, inderdaad. Want je had niet alleen een stadion, maar je hebt inderdaad allemaal camera's. Ja. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Alleen de wijze waarop dat gebeurt... Hè, dus bij hockey gaat dat op een veel betere manier. Ja. Bij voetbal is het zo... je kunt niet zien, je ziet niet de beelden die de VAR ziet. He, dus je ziet alleen maar zelf wel herhalingen. Bij hockey zie je de videoscheidsrechter kijken naar de beelden. Je ziet precies wat hij doet. Bovendien, je mag een paar keer vragen om een beslissing. Als je dan, ik weet niet precies hoe vaak het is, maar je mag het een paar keer vragen. Ja. En dan is het op. Precies, en als blijkt dat je ongelijk hebt, dan is ook, is het ook klaar. Dan is het ook klaar. De sport is één ding. Ja. Het onderwijs. Want dat is ook een belangrijke als het gaat om het gezag van docenten. Waar natuurlijk ook al ook geweld richting docenten, richting die gezagsdragers, is ook al een discussiestuk van jaren. Zeg je eigenlijk, doordat wij die CITO zo belangrijk hebben gemaakt, is het gezag van leerkrachten ook meer afgebrokkeld? Ja, dus in het algemeen de nadruk leggen op dat we de waarheid halen met wetenschappelijke instrumenten. Zorgt ervoor dat we eigenlijk een beetje wantrouwend tegenover menselijke oordelen zijn gaan staan. En als een leerkracht Die heeft nu gelukkig wat meer zeggingskracht gekregen. Ja. Maar die, als het woord van de leerkracht minder telt dan een toets. Dan zeg je dus eigenlijk, ja, iemand die met de kinderen werkt en ziet wat er gebeurt, die heeft daar verder minder over te zeggen. Ik moet wel zeggen, ik ben niet tegen de CITO. Ik bedoel, CITO lijkt een beetje op de VAR. CITO, maar je zoekt naar redenen van waarom accepteren wij minder gezag. En technologie, ja, is daar één van de redenen waardoor je zegt, die CITO is zo belangrijk geworden, ja, dat het oordeel, het gezag, dus ook wat een ja, we gaan ervan uit dat mee te weten is. En dat is, ja, dat blijft nog steeds een ondermijning van het menselijk oordeel. Dat je gewoon nadenkt. Heb je in één zin ook hoe dat anders kan? Of zeg je van, ja, dit is gewoon zo, hoef ons daar ook niet te druk om te maken? Nou ja, ik denk dat je twee dingen moet doen. Je moet politiek anders bedrijven. Je moet burgers meer betrekken bij de politiek. Dan alleen maar één keer stemmen. En dan gewoon weer 4 jaar kijken naar dat ze er een potje van maken, zullen we maar denken. Je moet onderdeel worden van een spel. Maar dan een referendum of burgerplatforms? Eerder forums. Ja, dus ja. Burgerberaden. Daar zijn hele mooie plannen voor. David van Rijbroek heeft er over geschreven, onder andere. En Daan Rovers en Eva Rovers. Je zorgt dan dat je mensen een bepaalde tijd vrijstelt van werkzaamheden. En die kunnen dan zich helemaal op de lokale politieke issues focussen. En dan vorm je onderdeel van het spel. Maar dat begint dus al, in het onderwijs. Dat begint ook bij de verenigingen. Dus ga spelen, leer wat een spel is en doe mee met die hele vereniging. Zorg ook dat je de vereniging, dat je deelneemt aan verenigingsleven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar daar is volgens mij ook een soort tendens geworden... van dat mensen denken, ja, wie gaat dat nou regelen op de club? Precies. En degene die het regelt is de kop van Jut, want die heeft het nooit goed gedaan. Dus er zit ook een bepaalde spanning in, toch? Dat weet ik, maar de overheid wil wel geld uittrekken en campagnes doen om met spel te laten zien dat je, of met sport te laten zien dat je obesitas kan tegengaan. Mm-hmm. Maar ze willen, dus op diezelfde manier kan je ook zeggen, oké, maar we willen laten zien dat het spelen van een spel gezamenlijk, dat belangrijk is. Ik bedoel, geef verenigingen gewoon subsidies als ze zorgen dat iedereen die deelnemer is, lid van een vereniging is, ook iets doet in die vereniging. Mm. Als dat een model is en je krijgt daar subsidie voor, dan gaat dat wel werken, denk ik. Maar hoe zorgt dat dan voor dat je leiderschap meer gaat accepteren? Als je dus inderdaad onderdeel bent van hoe dingen gemaakt worden, dan heb je al veel meer voel je respect. Medeverantwoordelijkheid. Je voelt je niet alleen medeverantwoordelijk, maar je snapt ook gewoon dat beslissingen lastig zijn. En je snapt ook waarom beslissingen worden genomen. Omdat je gewoon veel meer onderdeel uitmaakt van het maken van de samenleving. En dat je niet als een consument alleen maar van achter je iPad bestel je alles. En het komt maar gewoon naar me toe. Nee, je bent onderdeel daarvan. Ja, dit is dan, gaat dan aan de kant van de acceptatie en de kant van de kwaliteiten van degene die dat leiderschap moet tonen. Dat is er eentje die wij heel veel deze week en deze maanden terugzien. En dan denk je ook weer snel in Den Haag. Maar dat is denk ik weer een uitzending apart om het over te hebben. Ja. Toch? Doen we dat een andere keer. Zometeen richten wij ons op de televisie. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga mij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruikt Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Klassiek in het Oosten.

En die maatschappijen, zoals KLM, zijn daar kwaad over en overwegen juridische stappen om die heffing te voorkomen. Ze waarschuwen voor hogere ticketprijzen als Schiphol de plannen doorvoert. Het weer, hier en daar nog wat lichte regen. Vanuit het westen droog met wat zon. De wind komt uit het noordwesten en is op de Wadden vrij krachtig. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. En in de noordelijke helft een bui bij een graad of 20. Dankjewel Jeroen. Dennis Mooij heeft nog verkeersinformatie. Vertel Dennis. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen-Fluitenberg en Dwingeloo staat 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar nog dicht en de vertraging is een minuutje of 10. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Er is iets gaande in boodschappenland. Flitsbezorging. En in dit soort markten, met dit soort dynamiek, geldt winner takes all. Vallen millennials massaal voor flitsbezorging? Vanavond, 9:50, Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Op NPO 2. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto geeft ook nog eens 100 dagen lang elke dag 1000 euro aan een abonnee. 100 dagen, 1000 euro. Dus mis geen kans en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel nog altijd Koen Simon. Hij is hoofdredacteur van Filosofie Magazine en onze spraakmaker van vandaag. En we hadden het over leiderschap en met name dat we dat niet zo graag willen accepteren. En of het ook aan de kwaliteit ervan ligt door de hele maatschappij heen. En in de studio ook tv-deskundige en schrijver Bert van der Veer. 2 oktober namelijk bestaat de Nederlandse televisie 70 jaar. En naar aanleiding daarvan ligt daar het boek nu hier op tafel. De geschiedenis van de televisie in Nederland. Bert, je hebt al een aantal terugblikboeken geschreven. Maar in de inleiding van je boek zeg je: dit moest mijn magnus opus worden. Ja. Is het gelukt? Ik mag het toch wel rempel hopen. Die vorige boeken, dat waren toch hoofdzakelijk een beetje coffee table boeken met waar je doorheen kon bladeren en dacht van, oh ja, wat leuk zeg. Dat had je ook nog De Brekers met Emma Peel en nog erger Bonanza of Pipo of Floris. Mm. Weet je, een beetje feest der herkenning. En ik wilde best eens een keer een boek schrijven waar ik ook wat analytischer bezig kan zijn met een beetje meer. En ik durf het woord bijna niet uitgesproken. Diepgang. O jee. Ja, een beetje diepgang. Ben je een soort Lou de Jong nu van de Nederlandse televisie? Ik ga aan de randen van de diepgang in dit boek. Het? Ja, absoluut. Moet het je ook, zo zien? Het is ook anekdotisch. Er zijn natuurlijk ook waanzinnig veel leuke dingen gebeurd en vreselijke dingen gebeurd. En het was ook een beetje, ook wel weer op een andere manier een feest der herkenning. Omdat er ook dingen naar boven kwamen waarvan ik dacht van, oh, ja. Was ik helemaal vergeten. Maar dat had jij ook wel, ja. Ja, grappig, had jij ook, hè? Nou ja, ik zat het is, wat is het, 500 pagina's, geloof ik? Zelfs. Dat bedoel ik. Ja, dus ik heb hem niet tot de letter gelezen, maar als je hem zo scant, dan dacht ik, ah ja, bijvoorbeeld dat Veronica nog Jorin is geweest. Dat is maar een heel klein detail. Maar dacht ik, oh ja, die periode hebben we ook nog gehad. Dus zo gaat het maar door. Hoe de Engelsen dat vonden, dat een station Jorin heette. Ja. Ja. Een hele foute term. Ja. Jij sluit uiteindelijk het boek af met, eigenlijk hebben we gewoon de beste televisie ter wereld. De Nederlandse televisie. We dachten, dat vonden we een mooi uitgangspunt om dan eens te kijken van, nou, laten we dat eens gaan staven voor zover mogelijk. Zonder dat het wetenschappelijk onderzoek is. Dat zei al in het nieuws. Ik ben geen wetenschapper. Nee. Maar toch, een aantal dingen die de Nederlandse televisie bijzonder maken is de taboe doorbrekende televisie. Zeker in de beginjaren. Een klein uur U, een groot uur U. Dat noem je ook wel audience participation shows. Zo heet het. Kunt u het even uitleggen? Nou ja, wat er aan de hand was in wezen, en dat geldt voor de jaren 50, maar ook voor de jaren 60, was dat de geprofileerde omroepen nog niet ten prooi aan de ontzuiling allemaal zo hun idealen hadden en religie. En vooral de VARA was natuurlijk nog altijd bezig met, kunnen we met die televisie het volk verheffen? En daar probeerden ze van alles voor, maar met name in de jaren 60 met een actualiteitsrubriek achter het nieuws, hoofdzakelijk met reportages en dat soort zaken. En uiteindelijk bedachten ze, wat we ook zouden kunnen doen, is het over dingen hebben met mensen die het overkomen is, in plaats van dat we alsmaar professoren en doktoren laten vertellen. Wat we nu de ervaringsdeskundigen noemen. Dat zijn we zo genoemd. En dat is in 1970 begonnen, geloof ik, met een klein uur. En dat ging dan over euthanasie, dat ging over abortus. Latere jaren ging het over de dementie, wat echt nog niet eens bestond, dat hele dementie. In hetzelfde jaar werd de Alzheimer Stichting opgewerkt. Ja, ik begreep dat na die uitzending dat er zoveel reacties 20.000, waren. 20.000, als ik me zo goed herinner. En dat is natuurlijk prachtig. En dat heeft ook navolging gekregen. Je had de Geloof, Hoop en Liefdeshow van de Icon. Je had Rondom 10, daar weet je ook nog wel wat van. Catherine, latere jaren. Dus dat genre heeft zich wel voortgezet. En dat vind ik er wel boeiend aan. Ja. Zullen we even luisteren naar een fragment van dan dus de eerste, een groot uur of de tweede. Je ziet over pedofilie. Wat is het eigenlijk? Pedofilie noemen we het verschijnsel dat volwassen mensen zich bijzonder aangetrokken voelen tot kinderen, ook erotisch, ook seksueel. En ernaar streven om op deze voet ook omgang, een goede omgang met kinderen te hebben. Zijn pedofielen homoseksuelen? Ze kunnen het zijn. Als je wilt zeggen, er zijn dus mannen die van de voorliefde speciaal naar jongens uitgaat. Maar het is niet per se gezegd dat een pedofiel homoseksueel is. Er zijn ook vrouwen die zich tot jongens aangetrokken voelen, mannen die zich tot meisjes aangetrokken voelen. Hoe viel, dit is een stuk tussen Edward Bommersma, zie je de gast, 1978 was dat bij Koos Postema, die het presenteerde. Hoe viel zo'n uitzending toen? Want nu heb je al de discussie, moet je een pedofiel überhaupt dan aan het woord laten als hij in een talkshow is geweest? In het programma werd pedofilie niet eens hard veroordeeld of zo. Het was heel bespreekbaar en misschien ook wel een beetje begrijpelijk als je bepaalde grenzen in acht hield. Dus gek genoeg zou zo'n uitzending nu voor veel meer onrust zorgen dan het destijds deed. Maar bijvoorbeeld abortus, dat leidde toen weer tot veel meer reuring. Jawel, maar ook dat pakte wel weer positief uit. Ik bedoel, we zijn er wel voor een streven tegen geweest. Nederland had zijn reputatie van vrijzinnig liberaal land niet alleen te danken aan de hoeren in Amsterdam of het drugsgebruik of et cetera, maar ook wel degelijk aan het feit dat we over ethische kwesties echt wel een voorsprongetje hadden. Nou, dat schrijf jij ook in het boek van dankzij actualiteitsrubrieken, de talkshows en de documentaires, hebben we eigenlijk ook dat progressieve karakter in die uitstraling gekregen. Hebben we dat nog steeds, denk je? Ik denk vrees dat het een beetje verminderd is. Ik kijk Koen ook even aan, want wat denk jij? Ja, ik denk ook, als je het hebt over dat er heel veel minder onrust was rondom dat soort thema's, heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het feit dat we minder onrust konden maken. Toen je kon gewoon een uitzending uitzenden zonder dat er iemand aan twitteren was, bijvoorbeeld. Dat maakt ook al uit. Dat wel, maar dan kreeg je wel heel veel post ineens als omroep zijnde. En dat stapelde zich op in de postkamer. En dat heeft ook nog wel eens consequenties gehad voor een programma, hoor. Van ja, we moeten er toch misschien. Ja. Het is iets meer moeite dan. Maar er zit wel wat vertraging in, zullen we maar zeggen. Ja, en je leden wilden je houden. Dat was van cruciaal belang om A of B of C omroep te zijn. Maar ik begrijp wel wat jij bedoelt. Je kunt dingen heel snel, kan het heel groot worden. Ja. En tegelijkertijd is er ook wel discussie nu, inderdaad, soms op sommige onderwerpen veel meer discussie of je het überhaupt een podium moet geven. En dat was dan toen dus minder. Daar was destijds volgens mij geen twijfel mogelijk. Ja, ja. Je kon alles een podium geven. Ja. Zullen we gaan naar het grootste exportproduct, zo mogen we het denk ik noemen. En gisteren, dat is toeval hoor, maar was het precies 22 jaar geleden dat Nederland wereldgeschiedenis maakte. 15 september 1999. Het begin van Big Brother. 9 mensen die elkaar niet kennen gaan geheel vrijwillig tot het eind van het jaar wonen in het Big Brother huis in Almere. Geen contact met de buitenwereld, geen privacy, overal camera's, back to basic en een beloning van 250.000 gulden voor één van de 9. Iedereen meenemen. Dan neem ik de rechterkant, Bianca. Ga je mee? Alle bewoners van het Big Brother huis. Echt mee hoor. Kunnen die zich nu verzamelen? Hi, daar ben je niet gezien. Ik moet je helaas nu meenemen. Ja. De start van Big Brother. Rolf Wouters en Daphne Dekkers presenteerden dat toen. Weet jij nog toen je voor het eerst over het plan hoorde? Dacht je meteen, dit is kassa? Ja, ik hoor... Nou, of juist niet? De eerste vraag is wanneer ik het hoorde. John de Mol belde mij en vroeg... We zijn bezig met een heel spannend en geheimzinnig project. Het heet De Gouden Kooi. En wil je eens een keer eventjes komen meepraten? Nou, dat wilde ik wel. En dan spraken we ook af dat hij vroeg... wil je 0,001% of zoiets van de wereldopbrengst van dit programma... of gewoon een uurtarief? Nou, ik heb daar een klein foutje gemaakt. Ik heb voor een uurtarief gekozen. Oh, vandaar die kassa waar ik... zag, ik zag het is pijnlijk, hele... Bert. Ja. Ja, het was echt... Nou ja, dus ik dacht... Je was binnen heeft... geweest anders. Toen heeft hij het me uitge... Ja, dan was ik echt mee leeg geworden. Maar ik... Ja, cameraatjes zoals net hier ook hangen... en dat dan in een huis in Almere... en een paar mensen op... Ik reed naar huis... En ik dacht, nou, waar ik nou in terecht gekomen ben, ik geloof er echt helemaal niks van. Maar ik vertelde het aan mijn dochters in de puberleeftijd. En die vroegen, papa, kunnen we ons inschrijven? Ik dacht, dit is toch geloof ik een kleine generatie, ik geloof je aan de hand. Ja, ja. En het is natuurlijk een programma geweest dat in menig opzicht van grote betekent. Het is niet zo dat reality daarvoor niet bestond. Er waren ook documentaires gemaakt die fly on the wall journalistiek bedreven. Dus de camera's op afstand hielden. MTV had dingen gedaan, mensen gevolgd. Maar ja, dit dagelijks. En ja, het heeft de hele wereld veroverd. En het heeft reality echt wel op belangrijke mate. Want, maar hoeveel landen heeft het navolging gekregen? Of is het overgenomen? Meer dan 100. Ja, moet je nagaan. Ja. En het was natuurlijk niet alleen een concept dat interessant was. Maar het was ook financieel-economisch gezien interessant. Want met name op de Amerikaanse televisie gaven ze natuurlijk miljoenen uit aan dramaseries in primetime. En daar bleek ineens een toch relatief vrij goedkoop alternatief voor te zijn. Dus er zitten een paar camera's op een paar mensen. Ja, heel erg simpel gezegd. En dat had dan net zoveel succes als Dallas of Dynasty. Nou, hallo, kijk eens aan. Dus dat was ook een hele belangrijke factor. Ja, dat heeft uiteindelijk... Nee, kijk, Amerika en Engeland zijn nog steeds de hoofdleveranciers van formules en producten. Mm-hmm. Maar dat kleine landje aan de zee staat wel mooi op de derde plaats. En is dat hiermee op de derde plaats nog steeds? Hebben we ons vooral met Big Brother op de kaart gezet? Of daarvoor ook al met veel formats? Al met een van de acht van Mies Bouwman. Dat heette de Generation Game in Engeland. Een am laufenden band in Duitsland met Rudy Karel. De Sound Mix Show is een exportproduct gebleken. Maar het was allemaal nog een beetje incidenteler. Tegenwoordig is het zo dat John de Mol eigenlijk een idee niet zo vreselijk interessant vindt als het niet internationaal uit te rollen valt. Ja, precies. Want als je kijkt in eigen land, wat Big Brother, hoeveel? 6-7 seizoenen of zo? Het is toch niet... Ja, het zijn wel heel eindig, lang doorgegaan. Het zijn wel eindige dingen, maar dat komt ook wel omdat je ook wel een soort van overdosis krijgt in vrij korte tijd. Het is natuurlijk dagelijks en op een gegeven moment gaan die mensen je in hun gedrag en verveling ook wel een beetje tegenstaan. Maar je moet alles, een Temptation Island, Utopia, eigenlijk alles moet je zien als nakomelingen van. Ja, en... vaak interessanter. Want ik vind Temptation Island een stuk interessanter dan Big Brother. Waar heeft dat dan mee te maken? Leedvermaak, Guylaine. Ja? Ja, ik vind het niet zo leuk als mannen die denken dat ze stoer een vrouw kunnen weerstaan die in bikini in het zwembad springt. En daar uiteindelijk toch... Je denkt van tevoren hoe naïef ben je, jongen. Mannen zijn zulke zwakke wezens. Echt. Nou, het is trouwens wel, als je het hebt over de effect op deelnemers ervan. Dat is met name bij Big Brother, is later wel gezegd dat er een paar zijn die daar best wel last van hebben gehad. Die... Ja, overal op een hele dubbele manier, hoor. Ik weet dat Ruud... Profijt natuurlijk, even knuffelen. Het was knuffel Ruud. Mm-hmm. Die ging naar de discotheek om te knuffelen. Toen was er nog geen corona, zoals je weet. Maar dan... Daar hebben ook een meisje heeft in de Playboy gestaan, die is daarvoor betaald gekregen. Er zijn geen gevallen bekend van ernstige depressiviteit ten gevolge van deelname aan een reality show. Maar was er toen, had men de impact ervan al kunnen inschatten? Is de begeleiding aan deelnemers wel beter geworden in de loop der jaren? Dat is nog steeds niet helemaal het geval. Daar wordt ook regelmatig over gepubliceerd. Kijk, er staat in de begrotingen van televisieprogramma's staat geen postnazorg. Althans, ik heb hem nog nooit gezien. Niet. Dus het hangt heel erg af van individuele redacteuren of iemand. Of je dat doet. Ik heb de Surprise Show een tijdje gemaakt. Nou, dat had ook af en toe best wat nazorg nodig. En dan hadden we redactrices die dus wel hun 06-nummers gaven aan de mensen die wij herenigd hadden. Maar dan ging 's nachts om 12 uur de telefoon met de redacteur van, kun je om Jaap morgen op het vliegtuig naar het ministerie zetten, want we weten nu weer waarom we zo blij waren dat hij destijds emigreerde. Ik ken psychologen die wel bij die programma's zitten. Betrokken zijn, ja. Ja, ja. Dus dat is er wel. Je hebt het over de nazorg. Dus als de programma's zijn afgelopen, dan zoek je het maar uit. Ja, nou ja, Ruud die gaf aan, die heeft de financiële problemen uiteindelijk gekregen. Relationele problemen. Sabine gaf aan een soort bindingsangst door dingen die in beeld waren gekomen te hebben gekregen. Dus... Nee, het is niet gevaarloos. Maar, is daar wel meer oog voor gekomen, of niet? Jawel, zeg, je hoort erbij. En niet alleen meer oog voor gekomen. Er is natuurlijk, mensen weten nu ook wat ze te wachten staat. Nou ja, dat wist destijds helemaal niemand wat dat op zou leveren. Ja. Tot slot, Bert, want anders zijn we alweer door de tijd heen. Wat we niet onbenoemd mogen laten. Het bijna, zou ik zeggen, on-Nederlands goede televisiedrama's die zijn gemaakt. De laatste jaren is de tendens dat ook steeds meer onze trots is. Jij bent het daarmee eens, hè? Ik vind dat we ontzettend goede drama's hier in Nederland maken. Ik vind alleen dat de publieke omroep penosa, om maar eens wat te noemen. Ik vind alleen dat de publieke omroep daar ontzettend slordig mee omspringt. Dat, wat bedoel je? Nou, dat de ene keer verschijnt het dagboek van Hendrik Groen op maandagavond om 10:00. De andere keer wordt een serietje 4 afleveringen per week uitgezonden. Een prachtserie als Dertigers is ergens late night op een of andere avond. Er is geen consequent en consistent weer met het dramabeleid van de grond gekomen in al die jaren niet, volgens mij. Ja, terwijl je eigenlijk aangeeft, want dat zijn echt dure producties, toch? Dat zijn dure producties en het is ook de sector waar de grootste gevaar dreigt. Want laten we wel wezen, Netflix, Amazon, Apple, als 80-90% van hun aanbod is drama. Mm-hmm. En daar moet je dus tegenop boksen, maar met Nederlands drama. Ja. Maar dat gaan de Netflix, hè? Goed, het is natuurlijk ook een voortdurende discussie. Hoeveel aandeel, zeg maar, Netflix ook bijvoorbeeld Nederlandse producties heeft. Daar zit ook wel een kleine ontwikkeling in. Er zit ontwikkeling in, maar die gaat niet heel erg hard. We zijn niet te vergelijken met wat Zweden bijvoorbeeld zelf mag maken voor Netflix. Maar moet je wel, vind je, dat de publieke omroep dat ook moet blijven doen? Ik vind dat we het nog niet op mogen geven, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de lineaire televisie, zoals we dat tegenwoordig noemen, van grote betekenis is. Dat we echt met talkshows en actualiteitsrubrieken nog heel ver en heel lang zullen komen. Maar ik denk als we echt Nederlands drama op poten willen houden, dan zal er toch echt even wat dieper over nagedacht moeten worden. Want ik vind het wel leuk, nou ja, je noemt nu de talkshows, als je kijkt, hè, jouw dingen van, we hebben eigenlijk de beste televisie van Nederland. Als je nu kijkt naar, en dat is ook weer een momentopname, de afgelopen maanden, wat er geprogrammeerd werd, en dan beperk ik me even tot de publieke omroep. Natuurlijk het hele heisa rond chocolade gezien, maar ook van, hè, waar gaat die publieke omroep nou naartoe? En wordt het niet allemaal veel te slap, niet sterk genoeg? Zijn we talkshow moe? Er is vooral heel veel kritiek op wat Nederland op dit moment op de buis heeft en wat we maken. Ja, maar ja, voetbal en televisie zijn natuurlijk de twee onderwerpen waar we graag over praten. Voetbal hebben we het vorige uur over. Daarom, waar iedereen verstand van heeft en een mening over heeft. Dus, ja, is dat het, denk je? Ja, dat is het wel. Dat is het wel. Kijk, die hoeveel ik in de afgelopen 2-3 weken niet gebeld werd over, oh, het gaat slecht met de talkshows. Waarom denk je dat het komt? Ja, daar heb ik wel een antwoord op, maar het komt en het gaat ook een beetje. Ook met pieken en dalen. En dat heeft ook alles met de actualiteit te maken. Maar zitten we dan nu ook in een moment, want als je in het boek kijkt, inderdaad, van jou heb je bijna alle talkshows heb je benoemd. Soms mislukte voorbeelden. Talkshows, ja, maar ook, ik wou net zeggen, daar zit ook een hele lijst bij van waarvan je waarschijnlijk zo'n, oh ja, dat is ook nog even op de buis geweest. Maar dat was niet echt een succes. Nee, en mislukte. Als je kijkt naar wat er nu is, zitten daar dan dingen tussen waarvan je zegt, ja, die komen waarschijnlijk in dat rijtje. Maar ja, dat is niet anders. Dat zou zomaar kunnen, maar eigenlijk hoop ik van niet. Ik bedoel, ik vind dat met de talkshows die we hebben, Jinek op 1 en wat zich in de vooravond afspeelt, en Johnny de Mol is daarbij gekomen, die gun ik al alle vier een glanzende toekomst. Die horen niet in dat mislukte rijtje thuis, vind jij? Vooralsnog niet. Nee, vooralsnog. Heel subtiel. Nee, maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Maar we hebben de Nederlandse televisie, zoals die nu uitzendt, lineair dus, heeft dit genre heel hard nodig. Ja. Dus dan zul je toch blijven repareren en blijven zoeken naar de juiste vorm. Hoe ga je het doen? Want je hebt nu je magnum opus heb je geleverd, zo gezegd. Is het dan nu klaar? Of blijven er toch wel die aanvullingen komen? Gelijk met jouw leeftijd, ieder jubileum vieren we met een nieuw boek van Bert van der Veer ook. Nee, ik zit in een zwart gat. Serieus? Nou ja, ik ben een opgewekt mens en ik mag bij jou over mijn boek komen vertellen. Maar ik weet even niet zo goed wat ik nou met mijn magnum opus eigenlijk moet gaan doen. Misschien. Nou, er zijn plannen voor burgerraden, heb ik gehoord. Om je wat meer te richten. Ik ben buitengewoon ongeschikt voor groepen groter dan 4 personen. Mag het online, Koen Simon, of niet? Nee, dat vind ik helemaal erg. Nee, juist het idee om het allemaal bij elkaar te doen. Ik dacht, ik kan hem snel, voor de mensen die niet al jaren luisteren. Bert van der Veer was vroeger heel vaak in ons mediaforum te gast. Ja. En als we dan een plaatje gingen draaien, dan zei hij altijd, oh, ik zie dat er een plaatje komt. Was het niet interessant genoeg? Je bent door het plaatje heen gegaan, Bert. Heb ik gewonnen van het plaatje? Heel je goed. Hebt gewonnen. Gefeliciteerd. We hebben Sven al binnen, die staat 4 keer in mijn boek. Weet je dat hij hem nu gaat kopen? Had ik je al beloofd. Ja, okay. We gaan de quiz spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Ik ben wel benieuwd naar de context van het boek dan. Maar dat, dan zegt Bert nu, dan moet je het maar kopen. Ja. Ja, precies. Die was redelijk voorspelbaar inderdaad. Steven Dijk uit Diemen is onze kandidaat van vandaag. Steven, welkom. Dank. Ben je gespannen? Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Oh, ja. Nou, dat is mooi. Heb je en 170 echt, punten is een dusdanig mooi getal. Dat je zegt, laat die maar op de kaart staan. Ja, dat ik me niet zenuwachtig hoef te maken. Nee, dat is maandag, hè? Ja, het is vaak dat het maandag het hoogste is. Ja, ja, dat is, lijkt me voor als je dan later in de week een quizkandidaat bent, is het wel iets waar je tegenop moet boksen. Ja, nou ja, dat geeft niet. Nou, zullen we dan gewoon beginnen? Dat is een leuke jongen. Dan zien we in, die stok. Dat, je gunt het hem. Ja. Ik wens jou ook veel succes. Dank. Dus zet hem op. Alles moet gewoon boven tafel komen. De feiten die op tafel liggen zijn ernstig. We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. Het kabinet heeft gefaald, was veel te laat met het in veiligheid brengen van de mensen. Er is tijd verspild en daarmee zijn mensenlevens in gevaar gebracht. Is er dan geen evacuatieplan gemaakt? Deelt u de mening dat u daarin heeft gefaald? Om dit een totaal falen te noemen, dat vind ik eerlijk gezegd een schoffering van iedereen die hier zo hard heeft gewerkt. Het kabinet moest gisteren diep door het stof in het Tweede Kamerdebat over de dramatisch verlopen evacuatie in Afghanistan. Door de trage reactie van Nederland zijn volgens de Kamer onnodig mensenlevens in gevaar gebracht. Er was onder meer onvrede over het feit dat Nederland in juli een aanbod heeft afgeslagen van welk ander Europees land om mensen mee te nemen, precies, in een van die evacuatievluchten. Nee, helemaal goed. Frankrijk. Dat land zocht ik inderdaad. Het kabinet blijft volhouden dat Nederland en de bondgenoten die snelle opmars van de Taliban niet konden zien aankomen. Het Kamerdebat stond ook in het teken van de terugkeer van een politicus na afwezigheid van een half jaar. Hoe heet die politicus? Pieter Omtzigt. Inderdaad, Omtzigt maakte zich ook gelijk boos over de trage informatievoorziening door het kabinet. Hij was niet de enige overigens die zich daar druk om maakte. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Er wordt vandaag gedebatteerd over de toekomst van Tata Steel. De staalfabriek in IJmuiden stoot van alle bedrijven in Nederland de meeste CO2 uit. Tata kondigt vandaag een grote verandering van het productieproces aan. Omdat er eigenlijk maar één optie is voor ons bedrijf hier in de IJmond. En dat is groen staal maken in een schone omgeving. Tata Steel heeft een plan aangekondigd dus om de productie te vergroenen. Daarbij wordt voor de staalproductie in eerste instantie overgestapt op aardgas. En later op welke brandstof? Waterstof. Ja, inderdaad. Het wachten is op de technologie die dat op grote schaal dan mogelijk moet maken. Dat vergroenen gaat niet van de een op de andere dag. Het zal nog wel tot welk jaar duren voordat een van die twee hoogovens is omgebouwd voor gas of waterstof? 2025. 2029 of 2030. Die hadden we allebei goedgekeurd. Het duurt dus iets langer. Vraag 5 is weer een fragment waar je naar moet luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Complete avond. Voor mijzelf, maar ook voor het team. Ik heb echt genoten. En dit is wat je wil. Domineren in Europa. Weet je het? Ik krijg het idee van niet, gezien de lange stilte. Ik ken bijna alle Ajaciden, maar dit... Nee, kan je niet thuisbrengen? Ik zeg Daily Blind, mijn oude overbuurjongetje, maar die is er niet. We moeten ook eerlijk zeggen, hij zit er ook nog niet jaren. Kan iemand anders hem... Berghuis, ja, Steven Berghuis. Steven Berghuis, inderdaad, aanvallen, die natuurlijk ook scoorde. Berghuis scoorde tegen Sporting, maar de grote man van de wedstrijd was Stefan Haller. Hoeveel doelpunten maakte Haller? 4. Dat wil je niet voor zeggen. Ik kan het zeggen. Ook dit is weer Bert van der Veer traditioneel aanwezig. En zonder te praten toch wat oplossingen. Wat hints geven. Het is verboden, meneer van der Veer. Hij wist het wel. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Maar je mag maar één keer het antwoord geven. Dus een persoon zoeken we. 4. Als ik ben uitgezwaaid, dan word ik vast uitgezwaaid. 3. Ik ben benieuwd wie het stokje van me gaat overnemen. 2. Over 3 jaar ga ik mezelf naar de uitgang dirigeren. Van Zweden in New York. Jaap van Zweden, inderdaad. Voor 1 punt. Ik heb mijn vertrek als chef-dirigent bij het New York Philharmonic aangekondigd. Als ik ben uitgezwaaid, dan ben ik uitgezwaaid. Ja, dan vallen ze allemaal, hè? Als je hem eenmaal weet. Zes vragen. Of zes punten heb je in de eerste ronde verdiend. Dus dat is jouw factor. Dat betekent dat je 20 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dan gaan we wat sneller. Zullen we gewoon lekker twee keer zo snel praten? Gaan kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke stad neemt maatregelen omdat relatief veel jongeren daar in de cocaïnehandel zitten? Utrecht. Ja, hoeveel ruimtetoeristen zijn vannacht gelanceerd voor een driedaagse reis? 4. Oud-VVD'er Arend-Jan Boekestein werkt nu voor welke politieke partij? Forum voor Democratie. Nee, Volt is het. YouTube mocht van de rechter filmpjes weghalen. Van welke politicus? Baudet. Ja, welk land zegt een IS-leider in de Sahara te hebben gedood? Frankrijk. Klopt. Welke ervaren popformatie krijgt dit jaar de Gouden Harp? Dikhout. Van Dikhout, inderdaad. Een ontsnapte gevangene in Australië heeft zich na hoeveel jaar weer zelf gemeld? 30 jaar. Ja, inderdaad. Nederland gaat honderden miljoenen investeren in welke sector? Woningbouw. Technologie, in dit geval. Johan Remkes voert dit weekend formatiegesprekken op een landgoed bij welke gemeente? Hilversum. Ja, hoe heet de cabaretier die vanavond gewoon een volle zaal gaat optreden? Hans Theeuwen. Theo Maassen. Ja, in welk land gaat de voetbalbond de mannen- en vrouwenteams gelijk belonen? Amerikaanse voetbalbond. Inderdaad. Wat is de uitslag van Club Brugge tegen Paris Saint-Germain? 1-1. 1-1 was dat. Marokko, Israël en 5 andere landen accepteren nu ook welk Europees certificaat? De coronapas. Ja, en in welk Europees land waren in augustus de servers van de kiesraad gehackt? Moet ik wel nu zeggen. Nicaragua. Nee, het was heel wat dichterbij. Het is geen Europees land, geloof ik. Duitsland. Dat sowieso. Nee, het stond inderdaad Europees bij. Duitsland was het. 14 vragen hebben wij kunnen stellen. 10 had je er goed beantwoord. Ja, we hebben wel hele goede kandidaten. Maar het is die monsterscore van afgelopen maandag. Nee, die dit was heel slecht. Nou, helemaal niet. Je hebt 60 punten. Dat is mijn slechtste ooit. Oh. Ja, nou, jeetje, wat heb je het slecht gedaan. Zeg, Steven. Volgende keer beter. Maar het was wel leuk. Okay, dat is